Figyelj, már most új live-ot csináltál, új linken? Igen, új live, új Na várjál, linken. mert akkor azt kell kibaszarintani. Okja, de jó, és sziasztok, ez itt a Alexovics beköszöntése a podcastbe. Az az igazság, hogy ugye ez már a második próbálkozásunk podcastileg, mert hogy valamiért nem indult el az előbb. És most meg azt írja, hogy 45 perc múlva lesz, hát egyre jobb, mondjuk valószínűleg azért, mert nem állítottam be, de ez annyira nem is zavar, ha egyből elindul. Valamiért az előbb próbálkoztunk azzal, hogy mindenféle probléma nélkül belevághassunk ebbe az adásba, de standby-ol nekem ezerrel tovább Most már is. megy. De hol megy? Most megy. Hát a YouTube-on most már megy teljesen jól. És elindult meg minden? Ó, nagyszerű, nagyszerű, nagyszerű, tök nagyszerű. Jó, hogy nagyszerű. Az előző bizé az elveszett basszus kulcs. Melyik az előző beszélgetés? Beköszönés, a beszélgetés, ja. Rekonstruáljuk, megpróbáljuk. Amúgy igen, ez mi a tököm ez? Na. Bejelentkezek Mac-en a YouTube-on, és kirúg Windows-on. Bejelentkezek Windows-on, és kirúg Mac-en. Ja, csöcs! Egyre rosszabb lesz, gyerekek, ez a YouTube tönkre fog menni. Hát de nem. Hát nem tudom. Nem valószínű, azért tegyük hozzá, hogy nem túl valószínű, hogy tönkre fog menni, mert kijelentkezel az egyiken, meg bejelentkezel a másikon. Hát de nem, egyre idegesítő baromságok vannak. Mondjuk én igazából, megmondom őszintén, nekem túl sok bajom nincs vele, mondjuk heti egyszer töltök fel videót, ezt a live-ot kb. Tehát, hogy így... Google Plus! Na, akkor jelentkezzünk be újra normálisan, jó? Tehát igazából itt van velem Alex, és itt van velem Ryan. Szerint te is hallottad? Igen. Micsodát? Kábré, elkezdtél brutálisan szakadozni. Jó, hát oké. Ebben a műsorban, ebben a mai műsorban, most már egy kicsit úgy vagyok vele, hogy a technikával nem fog foglalkozni, hanem... Iha. Mi van? Hát alig hallunk. Az előbb volt egy kisebb akadás. Igen? És most jó? Most jó. Aha. Jó, hát... Folytassuk, jó lesz ez. Igen, köszönjük szépen. Az a helyzet, átköltöztünk, beköltöttem a UPC-t, és egy olyan routert hoztak ide, ami ilyen Xing-Cheng-Xing-Xing-Xing névre hallgat, fogalm sincs, abszolút no name az egész. Tehát ilyen Technicolor, vagy valami ilyesmi. Amit azért... Igen, Technicolor van meg Cisco, tehát hogy a Technicolorsok utálják a UPC-t, a Cisco-sok szeretik. Igen, és hogy igazából... Itt táborra osztottál az embereket. Igazából az a probléma, hogy én mondtam, hogy hú, de jó, Cisco-s router, most megint nem hallotok, mi? Vagy csak itt szakadozva? Csak itt szakadozva néha. Na jó. Szóval az igazság... TS-server, az pont hú. Igen. Ja, mert hogy egyébként megint TS-en vagyunk fönn, hát elég amatőre sikerült itt most az elején, nagyon sajnálom, igazából nem tudom, hogy most a technika ördöge szórakozik velünk folyamatosan, legalábbis úgy nézem. Ami biztos meg, ami 100%-ig tuti, hogy a filmekről akarunk most igazából beszélgetni, és nem tudom, jaj, rosszul neveztem el magát az egész videót is, fantasztikus. Az előző adásnak a... Mindegy, epizód, podcast 21, csá. Igen. Ja, mert egyébként megint TS-en van, mert elég amatőre sikerült. Hoppó, most visszahallom magam a tőletek, srácok. Ami biztos, meg ami Alex? Alex! Bocsi! Ez ilyen nem hard landing, hanem a repülőknél, hanem ilyen kemény indulás, vagy hard... Tudom én, nem, csak felszállás. Próbáltam volna ellenőrizni, hogy minden menője, csak aztán rájöttem, hogy nem értettem, hogy miért víz hangzik össze-vissza az egész, mikor rájöttem, hogy három tabba szólt ugyanaz. Úgyhogy... Igen, nekünk is. Jó, hát reméljük a műsor nem olyan lesz, mint az eleje egyébként, mert hogyha igen, akkor most hagyjuk abba, mert gyakorlatilag sok értelme nem lesz. Szóval a filmekről terveztük, hogy beszélgetünk, és hát én arra gondoltam, hogy beszélgethetnénk egy olyan érdekes témáról, így a filmekkel kapcsolatosan, hogy nem csak úgy, hogy a filmek, és akkor hú, nézel filmet, igen, nézek, hú, de jó, de ügyes vagy. Mert ugye ez önmagában túl sokáig nem, tehát túl messzire azért ez nem mutatna. Hanem én arra gondoltam, hogy próbáljunk meg fölidézni, vagy beszélgetni olyan filmekről, amik így valamilyen szinten befolyásolták az életünket, vagy hozzáadtak, vagy akár még olyat is, hogy elvettek, tehát én tudok olyan filmet is mondani, hogy sajnálom azt a másfél órát, amit elpazaroltam rá. Na hát arra én kíváncsi vagyok. Hogy ilyen filmekről, tehát ilyen érdekesebb filmélményekről beszélgessünk, és szeretném, ha így pattogna a labda, tehát hogy ne legyen már megint teljesen egoista ez a műsor, ne csak mindig én beszéljek, hogy így... Most is csak te beszélsz. Hát igen, mert elmondom, mire... Jó, kösz, tényleg. Belevitt a csapdámba. Igen, magas labda volt, azért valljuk be őszintén. Tehát, hogy pattogjon ide is, meg oda is a labda, tehát egyszer, mit tudom én, Alex kezdi, akkor mondjuk, aztán Ryan, és akkor így körbe-körbe megyünk, és hogy kinek melyik film volt az, amire azt mondod, hogy érdemes róla beszélgetni, vagy érdemes felidézni. Akárhogy tanulságos is, vagy annyira retardált, hogy egyszer meg voltál tőle ijedve. Tehát nem muszáj ilyen nagy címeket, meg ilyeneket mondani, De mi lenne, ha te kezdenéd, mert rohadtul kíváncsi vagyok, hogy melyik volt az a film, ami neked elvett. Nem számítottam rá, hogy visszapasszolod a szót, ezért ilyen bírsalmás lekváros palacsinta van a számban. Csak hogy nem hagy nyugodni, melyik lehetett az a film? Tehát... Az a film, igazából ez egy animáció volt. Ez egy ki legvettem, vagy csak borzasztóan szar volt? Nem. Igen. Semmi. Közben látom én is, hogy hogy szakadozik a kapcsolat valamiért a YouTube-ban, nem tudom, hogy miért. Hát te is szakadozol néha. Igen. Nem tudom, Ryan észreveszi-e. Igen. Szóval az van, hogy én soha nem néztem mangát, meg ilyen japán animációs cuccokat, tehát az öcsém Pokémonon nőtt fel, és akkor mondták, hogy fú, ez a manga, na jó, mondom, hát ezt a hátam közepére nem, tehát hogy borzalmasan távol áll tőlem ez a műfaj, és aztán nem is tudom már kivel beszélgettem, és mondta, hogy van egy animáció, egy manga, ami tök jó, és nézzem meg, ugyanazok csinálták, akik a... Mi volt ez a Dragon Ball, vagy Dragon Ball, ugye? Emlékeztek arra? Igen. Tehát ugyanazok csinálták talán, mint a Dragon Ball-t, de hogy mégsem, meg hogy milyen művész, meg minden, valami... Egy srácnak, egy japán srácnak a neve valami Yoshiomo, vagy... Tehát ilyen abszolút megígyezhetetlen egyébként a címe számomra, meg annyira nem is akartam megígyezni, mert nem is az a lényeg, hanem... Én tényleg úgy voltam vele, hogy jó, leülök, és akkor most megnézek egy igazi mangát, nem ilyen Pokémont, érted? Tehát, hogy tényleg amire azt mondják, hogy fú, ez a mangáknak a királya. És én nagyon nyitottan ültem le, elkezdtem nézni, és művészileg, ugye ezek kézzel rajzolt animációk voltak, ilyen skifis volt, brutál hangulatos volt, tehát hogy így mint a, nem tudok rá hirtelen, láttátok a Emlékmást például? Az Emlékmás című filmet Arnold Schwarzenegger? Uh-oh. Amikor a Marsra mennek, és akkor ott kóvályognak, tök mindegy. A lényeg az, hogy ilyen nagyon lezüllött város, csatortól csöpög az eső, mindenhol ilyen sötét van, de neonreklámok villognak, tudod, ilyen tömött város, és ilyen feelingű volt maga az egész majdnem végig, és maga a látványvilág brutálisan jó volt, a hangulat brutálisan jó volt, és nagyon-nagyon élveztem az elejét, magát a filmet. vagy ezt az animációt. És egy tök jó sztoria volt, lényegében... Csak tudni kéne, mi a filmnek a neve. Közben igen, meg hevesen keresgélem. És tök jó volt igazából a sztoria, így elég érdekes is volt, hogy egy ilyen srác, és akkor volt egy ilyen rendőrség, aki külön, tudom én, milyen kiborg, kibernetikus mikrocsippeket szedegettek ki emberekből, akikbe bele volt ültetve, meg... Tehát ilyen tök jó sztoria volt, és aztán az animáció felénél, vagy úgy fogom mondani, film felénél, egyszer csak így, mintha megvágták volna az egészet, kirúgtak volna mindenkit, és valami nagyon beelesdézett fickó átvette volna az irányítást a rendezésben, mert onnantól... Egyébként lehet, hogy az nincs messze a valóságtól. Mert hogy igen, mert hogy olyan szintű fura izéba ment át az egész, hogy így végignéztem, de már ott olyanok voltak, érted, hogy ilyen nagy, ilyen trutyi lény a város közepén egyszer csak ott van, nem jövök rá, hogy egyébként feliratos volt, tehát nem tudom, lehet, hogy velem volt a baj, hogy vagy talán a felirat készítőjével, hogy rosszul fordította le a dolgokat, nem tudom, de hogy ez a nagy trutyi lény ott össze-vissza kóvágott a városba, és akkor már ez az egész kiborg szál, ez igazából semmit nem tehát sehol nem jött elő, és akkor ott repkedtek jobbra-balra már, valamiért ez a srác is aztán tehát képes volt repkedni, össze-vissza ilyen fények jöttek mindenhonnan, és atomrobbanások, de brutálisak, jó, hát nagyon jól meg volt rajzolva, de hogy az durva az egészben, hogy én úgy ültem le, tudod, inkább valahogy ezt akarom elmondani, hogy én úgy ültem le, hogy na, ez most, oké, tényleg látok egy ilyen jó animét, és fú, tök király, mit tudom én, és hogy leültem, és tényleg jó volt az eleje, és tényleg azt hittem, hogy ó, öregem, de jó, rátaláltam, tudod, egy új műfajra, fú, megint akkor majd lehet keresgélni minden, és aztán a felénél, mint hogyha tarkon vágtak volna, érted, hogy na ez, pont ettől féltem, hogy ilyen lesz, ilyen elvon. Mi szakadt meg? Live egy pillanatra megszakadt. És most már megy? Aha, most megy. Ja, én is néztem a kommenteket, de hát ez ilyen eléggé, én azért azt vettem, hogy ez a, nem tudom, ez ilyen szubkultúra. Tehát, hogy ez egy eléggé ilyen elvont anime volt, tehát lehet, hogy nem ez az animék csúcsa, amúgy csak éppen ráakadtam egy csávóra, aki egy ilyet tolt, szóval nem tudom. Azt tudja, hogy egyébként a japánok között mind reklámban, mind filmben, ugye már tudjuk, rengeteg ilyen nagyon fucked up, ezt így hívják egyébként, tehát ilyen nagyon elbaszott, nagyon fucked up dolog van, amilyen fura, annyira fura, hogy már kényelmetlen érzed magad tőle, és igen, van, aki ezt szereti. Hogyha egyébként megy a live most már? Elvileg megy, de... Feleslegesen beszélek. Megy elvileg. Megy, igen. Mert, tehát igazából animékkel annyira, én mindig tartottam tőlük meg, mit tudom én. Aztán hát rátaláltam már a Ghibli Studiosra, vagy Studióra az a neve. És hát... Hát wow, tehát az a fantasztikusnak a csúcsa. Úgyhogy nem tudom, hogyha valaki animét akar nézni, akkor én azt ajánlom csak, mert az az egyetlen, amit nem hogy meg tudok nézni, de hát rohadt jó, tehát egyszerűen zseniális. Ghibli. Ghibli, Ghibli. Tehát Ghibli, Studio Ghibli, azt hiszem ez a neve. Egy ilyen kis, ez csinálta Totorót, az biztos rohadt sokan ismerik. Ja, hát meg Totorót a, meg kéne a... ismerni. Persze, Totoró, hát a világ... Hát Totoróval kelek fekszek. Filmsorozat... Még a Toy Story 3-ban is benne volt egyébként. Toy Story 3. Azt vágjuk. Hát akkor volt egy plusz állatka, ami Totoróról volt mintázva. Tehát persze, az nekem egyből beugrott. A Totoro a Toy Story 3-ból a az japán. Fú, de nagyon Totoro volt. A animés. Na mindig az a lényeg, hogy tehát aki ismeri ezt meg a Spirited Away ilyeneket csinált, a kurva jó filmek amúgy zseniálisak. Pedig én nem szeretem az animét, tehát meg lehet engem kövezni, de nem az én világom. De ezek a filmek zseniálisak, ahogy kinéznek meg, mit tudom én. Fantasztikus. Most néztem, hogy most csinálnak egy új filmet, és hogy meddig lehet a rajzolást, tehát ez az anime rajzolást fokozni, tehát már a fa is tükrözik. Tehát És rajzolásról beszélünk, érted? Tükröződik. Szép. Tehát rendesen a lakkozott fa az tükröződik, tehát, és ez egy rajzolt cucc, érted? Tehát már olyan keményen néz ki, meg hogy felrobban a város, és akkor így végig szántja a földet, meg mit tudom én, és akkor így a házak, hogy szét romboló, fantasztikusan néz ki, nagyon várom. Egyébként ezeket most már gondolom ugyanúgy számítógéppel készítik, nem? Csak, persze, de egyébként ez tényleg rajzolva van, csak nyilván tablettel, meg ilyen-olyan technikákkal, de egyébként ezek rajzolva vannak még mindig, mert az a varázsa. Igen, mert azért egy animét, szerintem, tehát ez olyan, mint a magyar népmesség, magyar népmesség hova, mi a Kisvuk. Hát az emberek. Hát... Jó, de azért tekintsünk el a rajzolt CGI-tól, meg az ilyen full 3D, ilyen látszik rajta, hogy 3DS Max-el készült, érted? Féle 3D-t, tehát amiben ilyen alaprezetek vannak benne, hogy például a majából a tükröződés effekt, érted? És akkor az ilyen tök sablon. És ilyen nagyon gagyi, igen. Tehát ez ilyen... Azokat használják, tehát ilyen azért ettől tekintsünk, tehát nem ilyen. Igen, médiaiskola első osztály, tudod? Tehát, igen. Tehát jó, és amikor... akkor most csináljátok meg a tükröződést, oké? Okay, amikor én jártam suliba, amikor én jártam suliba, akkor ezzel kezdtük, tudod? Így megmaradt, hogy ja, hogy az kell, mert... Oh. Mi történt? Alex! Igen? Megszakadtam? Meg... Igen, egy pillanatra legvégét nem hallottuk. Oh. Hát nem, tehát hogy ilyen nem ez a gagyi fajta. Na jó, figyú, én elmondtam, ti jöttök. Ja, annyit offolok még egyébként, hogy a kérdezték, itt kommentben, hogy lesznek-e behúzva emberek, lesznek, igen. Tehát, igen, csak még egy kicsit megvárjuk egymás véleményét kb. Tehát ilyen. Igen, meg itt a vége felé tervezzük inkább majd a behúzkodást egyébként. Alex, te jössz? Hát én igazából elmondtam, tehát nekem, hogyha anime, akkor a Studio Ghibli-nek a filmjeit szeretem, nem mindegyik jó, azt hozzáteszem, ha valaki most hirtelen kedvet kapna hozzá, viszont vannak olyanok, hogy felmegyek IMDb-re, és akkor ilyen top 100-ban benne van, tehát az a, pont az a Spirited Away. Egyébként ez egy zseniális film lett. De mitől jó? Az tulajdonképpen ilyen félig fantasy az a film, de ilyen brutálisan jól van összerakva a történet, tehát ilyen egyszerűen zseniális, tehát ez egy olyan cucc, amit nem látsz máshol, tehát ez csak animébe történhet meg, és abból is a legzseniálisabb. Nem tudom nekem miért tetszik konkrétan, egyszerűen tetszik, és ahogy elnéztem, borzasztóan sok embernek tetszik, tehát ilyen, mit tudom én, 8,5 ponton van vagy hol az IMDb, meg mit tudom én, tehát hogy mit tudom én, 200 ezer ember által, és akkor néztem én is, hogy igazából annyira elvont az egész, hogy de ez nem az a fajta, mint amit te néztél, hogy beteg, igen, meg mit tudom én, hanem ez olyan aranyos, meg olyan jó, tehát olyan, nem tudom elmondani igazából, ezek azért jók szerintem, mert ilyen éjjók. Alex szakszerű filmkritikáját hallottuk, nem tudom elmondani, hát, azért jók, mert tehát jó. Nem véletlenül nem volt sose filmkritikás videóm. Pedig... Ja, de egyébként én is úgy vagyok vele, hogy valami, ha nagyon-nagyon bejön, akkor nem mindig tudom kifejezni, hogy miért, hanem igen, egyszerűen csak. Nem látjátok, hát jó, kész, ennyi. Hát figyelj, boldogsztóan jól néz ki, és boldogsztóan jó a sztori, tehát és akkor még ennek ellenére, vagy még ehhez hozzárakva, egészen jól van így az egész megírva, meg a voice actor-ök is nagyon jók, tehát igazából minden stimmel. Én angolul néztem, mert ugye a szemem miatt nekem a subtitle nem való. Vagy csak ilyen akkorában, hogy ilyen külön kivetítővel. Tehát hát igen, körülbelül mintha bemennék egy magánmoziba, tudod, és akkor, de még ott is megterhelni egyébként, mert távol ülök. Tehát ott kínálna, ülnöm az első sorban, tudod, nyakamat kitörve, tehát. Jaj, te. Úgyhogy Ryan, neked mi a véleményed az animékiai? Hát én megmondom őszintén, én annyi ilyen animével próbálkoztam, meg nem tudom, hogy nézegettem, meg mit tudom én, de valahogy nekem nagyon nem... jöttek át, meg nem tudom, engem valahogy úgy taszítanak az animék, valahogy a stílusuk, nem tudom, most nevezzenek meg azok, akik ezt nagyon szeretik, de én egyszerűen ezt nem bírom elviselni, az ilyen, tudod, ez az ilyen nagy szemek, vagy nem nagy szemek, vagy hát nem csak olyan anime, erre, vagy... de ne, az másféle anime, ne olyat képzelje el, hogy mindenki ilyen izé. Tehát ne olyat képzelje el, hogy mindenki a izébe jött ki a Pokémonból és hatalmas szemei nem. És akkor pancsúca, hati, igen, tehát például ez, amiket mondtam, ezek teljesen realisztikusan vannak megrajzolva, tehát nincs mindenkinek 50 kilométeres szeme. Szerintem az a manga, az a nagy szemű igen, történet. De mondjuk ez nem vagyok szakértő. Én se, csak most hát, így, mint abszolút. Én nekem csak így, ami egyből a... eszembe ugrott, vagy eszembe jutott az animéről, az nekem az, hogy amiket én eddig mutattak nekem, hogy ezt nézem meg, azt nézem meg, meg mit tudom én, YouTube-on belég botlottam véletlenül, az mind az volt, hogy köszi, nem, inkább. Szerintem ez, bocs, hogy a szabadba vágok, de szerintem ez olyan, mint nekem a LOL. Hogy mindenki mondja, hogy milyen király, milyen jó, és ha pont az első néhány tapasztalatod, ami egyébként néha a legfontosabb, az nagyon rossz, akkor onnantól kezdve az egészet nem fogod élvezni soha többet. De Alex, a LOL az jó, hát most miért? Na, látod? De tényleg, Alex. Most nem állj, most. Meg ne haragudjál, de. Ja, és de egyébként azon gondolkodtam, hogy adnék én ennek majd még egy esélyt, csak nyilván nem úgy, mint a múltkor, tehát, hogy... Hát bemegyünk hárman, egy... Egy 30-as szerverre, köszönöm szépen! Nem, jó, figyelj, ott meg én is sírok, szóval... Jó, de én szerintem meg igen... Meg engem is elvernek. Ja, de nem kell ezt szerintem túlspilázni, most abban az értelemben gondolom, hogy... Na mindegy, most ne offoljunk, majd megbeszéljük. Majd offolunk később. Majd offolunk később. Csak hogy már százszor megbeszéltük, tehát rosszkor voltál rossz helyen, meg hát én is elszúrtam, nem így. Igen, csak volna. Hát nem próbáljuk újra. Tehát én azt mondanám, én hogy oké, okay, csak hát soha sincs itt senki. De én mindig így... azt mondom, hogy menjünk. Ja, aztán rájön jössz, hogy nem, mert holnap ZH. Mindig ZH van, hát megállás nélkül. Holnap is ZH, holnap után is ZH, és még azután is ZH van. Ja, én is írok rá ennek, érted, hogy jó, akkor hazaérek, mit tudom én, akkor majd jó. Csak hogy látom, hogy ki van jelentkezve. Jó, mondom, akkor jót beszélgettünk, köszi. Aztán megvejön, és akkor kérdezem, hogy játszunk. Ne, holnap ZH, holnap ZH. Hát most is ez a morfológiai gyűjteményt ragasztottam. Látod, mondom, majd mindig ZH van. Megállás, hát a morf... Jó, hát a morfológia azért az. Ezek azért fontosabb. A morfológus, aki látta a vektort, az most nevet. Láttátok a vektort? Nem, az mi az a vektor? Ez Apex paródia. Igen, már mondtam egy párszor. Rakik vagytok, nem láttad. Jó, akkor. Én láttam. Beszarok. Na, igazából ennyi a véleményed, Ryan? Animékről? Nem. Most igen, animékről igen, de hogy mondjál te is olyan filmet, mesét, animációt, bármit. Ami meghatározó volt, vagy akár mert annyira béna volt, vagy mert annyira jó volt. Akkor ezt az anime témát akkor most zárjuk le. Hagyjuk. Ja, ne, visszatérhet, most, hogy végsértettünk valószínű 600 ezer ember, de hogy... Hát figyelj, azért az én véleményem egész jó volt, tehát igazából csak ti. Én meg vagyok nyugodva. Ja, nekem is csak rossz tapasztalatom volt vele aztán. Ja, én is szeretem. Ja, igen, mossuk kezeinket. Hát nem tudom, én tényleg már annyiszor próbáltam ezt megszokni. Nekem van, hogy ez a... Vagy a... Nem tudom, az... Én jobb szeretem az ilyen... Tudom én, hát ugye nekem a kedvenc ilyen mesém az a Family Guy. Én nem is vagyok olyan nagy mesés, körülbelül csak azt nézem, hogy... Az nem mese, tehát... De hogy nem. Következtessünk el a rajzfilm fogalomtól és a mese fogalomtól. Akkor ez egy műalkotás. Az egy rajzfilm. Igen, a mesének én sem mondanám, mert mondjuk mese, ha érted, a hupikék, törpikék. Igen, tehát a mesék azok általában ilyen akkor, történetek, tehát ilyen tales, tudod? Akkor izé, mese. De most mondtuk, hogy nem mese. De tényleg semmit nem néztél kiskorodban? Semmilyen mesét egyáltalán? Én nem tudom, hát ilyen Disney videókat néztem, ami nagyon megmaradt, hogy annó kisgyerekként, nagyon sírtam rajta az tavaly. A tigris. Basszus, az a tigris kalandjai, az a Mici maszkós izé. Emlékszem, hogy az nagyon kiakasztott. De olyan mese, ami ma is megnéznél bármikor is, tökre élveznéd. Biztos van ilyen. Star Wars mesének számít? Hát akkor szia, Ryan, örülök. Nem tudom, most hogy mese nem ugye. Pókember, azt úgy szerettem nézni. Pókember, ezt talán az van később. A mesét vagy a filmet? A mesét. Na, hát az egy mese. De az is rajzfilm, mert nem feltétlenül mindig történetet mesél, csak de... azt, hogy megy, és akkor megöli a rossz fiúkat. Nem feltétlenül történet, mert nem narrátor mesél, és akkor... Igen, viszontlátásra örülök. Köszi, köszi Ryan, hogy itt voltál. Szóval ez egy mesét. Na jó, de most nem csak mesél, ne akadjunk le a mesénél, én nem akartam a mesé irányába elvinni, hanem hogy olyan dolog, vagy rajzfilm, hogy olyan dolog, ami, tehát hogy egy olyan film, ami után azt mondtad, hogy fú, ezen elgondolkodtam, vagy ez valamit változtattam, vagy érted, bármi, most nem csak mese. Megvan, tudom, hát de hülye vagyok. Na. Hát, egyértelmű. A Ryan közlegény megmentése. Á, basszus. De komoly. Egyébként onnan lett a neved? Azt hiszem, igen. Már nem tudom igazán most, hogy mi van, de valószínűleg ennek is köze volt hozzá. Én ezt annól még, hát elég régen találtam ki ezt a nevet, úgyhogy ja, valószínűleg az. De amúgy nem tudom, Forrest Gump. Engem érdekel, hogy mi az a mese, amit mai napig megnéznél? Mondjuk, ha nem is te Ryan, akkor kb. Herkules. De mi vagyok? Herkules. Herkules? Ja. Hú, most mondok valami, az nem mese, az nem rajzfilm. A manga nem. Anime, nem. Herkules. Jó, Herkules tényleg jó. A Herkulesen nincs gond, még mindig, amit azt mondtad, van, hogy Thomas a gőzmozdony. Fiam nagyon szereti a Thomas a gőzmozdonyt. Most azért megy el, mert igazából szerette a Thomas a gőzmozdonyt, itt csak... Igen, Thomas a gőzmozdony volt a kedvenc. Egyébként figyú, a Herkules például nagyon jó, de volt ez a... Vajon, te szeretted a Thomas a gőzmozdonyt? Nem. Miért is ki volt. Hát az még gyerekként is agyatlan szar volt. Micsoda, dehogy is. A Thomas a gőzmozdony. Nem volt sztoria. Dehogy nem volt sztoria. Hát ott hát volt izé, mentek a sinem. A nagykövér ellenőr, elmentek Sodor szigetérén, kívülről tudom. Meg néha megtolt egy másik alagot a vonat. Akkor vajon összekeverem ezt valamivel? Szóval igen, a izéval kevered össze. A mangával. Nem, hanem a Teletubbies-zal. Hát na, körülbelül nem annyi értelme volt, mint nem, a Teletubbies-nak? Nem. A Thomas a gőzmozdony az egy jó mese. Hát akkor fogalmazom. Jó, hát most akkor nem felnőtt fejjel. Akkor bocsánatot kérek mindenkit, akinek a kedvence a Thomas a gőzmozdony. Jó, hát biztos sokan vannak itt 3 évesek, hát? Akik hallgatnak bennünket, mert hogy azért ez inkább ez a 3-5 éves korosztályig. Én úgy emlékeztem, hogy ilyen semmi sztori, semmi lényeg, ilyen szar. Nem. Dehogy is. Viszont srácok, ezt nem tudjátok, melyik az a mese, amikor elmennek Eldorado az a címe. Eldorádót megkeresni, azt láttátok? Ti ez is ja, egy tényleg, Disney. Igen, az és is. Az nagyon nagy poén benne, hogy így mondja neki, hogy ti nem vagytok istenek. És akkor így ránéz a haverjára, te nem vagy Isten? Ott, amikor így lebuknak. Én például ezeket a meséket szeretem, amikben volt egy ilyen, volt egy csomó poén benne, tudod, ilyen gag. Ja. Én meg azokat szeretem, mint például, jó, ez konkrét rajzfilm, mert rajzfilm is készült belőle, de maga a sorozat ugye a Spódja Bob, mert az még felnőttként is annyira élvezhető, hogy beszerás. Igen, de tényleg. Ja. Hát azok a, most is megnéztem egy epizódot, és ez amikor izét árulnak, ezt a csokit. És akkor ott van az a Patrick, amit valamiért folyamatosan, van vagy egy-két barátom, aki folyamatosan azzal jön, hogy tök olyan vagyok, mint Patrick. Tehát neki köszönöm szépen. Ja, de egy kicsit tényleg. Ilyen képet, hogy de tényleg, mert mondta azok is, hogy tudom, volt az a rész, amikor Sandy levette a bulvárruháját, mert hogy ugye, hogy kibírja a víz alatt, és akkor mindenki megijedt, hogy úristen, meg fog fulladni. Patrick meg ott állt, hogy Sandy lány! Igen, tehát Patrick az így mindig megfogta és annyira, a lényeget. Egyébként ez annyira megérintett, hogy biztos, hogy ezt egy hozzám kicsit hasonló emberről mintázhatták ezt a karaktert, aki ott dolgozik bent a stúdióban. Rólad. Rólam, lehet, hogy rólam. Egyszer van ez a beszólás is, hogy nézd, Spongya Bob, nem látom a homlokomat. Ja, nem a izé volt, te miért vagy ideges? És akkor, mert elvesztettem valamit, és te, nem látom a homlokom. Nem látom a homlokom. És akkor tudod, pont úgy néz, hogy... Igen, egy tengeri csillag érted, ezt nem látja meg a homlokát, marha jó. Meg volt az a rész, amikor égett a tábortűz, és akkor, te Spongya Bob, ha víz alatt vagyunk, akkor nem, és mondjuk, kiasszik a nagyon, a Spongya Bob az egy jó, fantasztikus nagyon, igen. Rajzfilm. Igen. De fantasztikus. Igen, nagyon reális. Nem, egyébként tényleg jó, tehát én azt mondom, hogy én... Tényleg. Én egyszer délelőtt leültem... lebuktam mesét nézni. Jó, hát akinek van egy kisgyereke, azért az gyakran néz vele mesét, és így... Bekapcsoltam a... Elképzelem, hogy menjed, úristen, megy a spongyos, a gyereket így kinyomod a tévé előtt. Nem is, kikapom a kezéből a távkapcsolót. Én ezért akarom nézni. Nem, ezt nézzük akkor is. Olyan éneklet, hogy ízik, mi a kikoldal egy-két rajta, mint... Egyébként most... Szóval egy kis sapkában egy összekupolod, a kamera tényleg. Egyébként most Hirk 100 mondja, illetve írja, hogy is tényleg ez most esett le, hogy spongyabomnak tulajdonképpen az a munka, hogy a víz alatt hamburgert süt. Igen, és Patrik pedig nem csinál, az meg munkanélküli. De konkrétan... A tunyacsáp meg az a besavagyodott izé, művész lélek, tudod, aki hülye seggarc. Igen, de tényleg. Ryanből csak nem... Meg... Nem, egyébként Ryanből most azon gondolkoztam, csak nem lehet kihúzni ilyen semmi olyan... És azért fura, mert hogy például posztoltad azt az Út a vadonba című filmnek a zenéjét. És például te ugye most akarsz menni az északi sarkra, vagy hova. Igen, és ez honnan jött? Nem? Igen, tehát én például tökre azt gondoltam, hogy ennek a filmnek a hatására határoztatta el azt. Hatására határoztad el? Milyen mondat szerkezet volt? Szóval... Igazából filmnek... teljesen értelmezhető. De igen, tehát hogy például ennek a filmnek a hatására lett benned egy olyan kis feeling. Hát neked volt olyan videót, hogy kint rohangálsz a természetbe, meg én téged azért... Hát a falu mellett, tudod, nem látom a homlokom! Tehát, hogy én rájön téged úgy képzellek el, mint aki fogja a kis... mi az bunzenégőjét, érted meg a kis sátrát, és kimegy a Mátrába, mit tudom én, két hétre. Igen, és... mint a kis cselkész fiúkkal. Igen, igen, igen. Tehát, hogy... És én például azt gondoltam, hogy ez a film, ez neked ilyen... Kicsit vártam is, hogy már ezt előhozzad. Mint a... Ja. Nem, nekem... ennyi kb. Hát nem, nekem az appot az... láttátok? App. Persze. Na, úgy képzelem el Ryan, tudod, így megy, és akkor... Amúgy az nagyon, az nagyon jó lenne. Úgy Luffy-val lebegni? Luffy-val. Na, igen, tehát rájön neked nem. Biztonság technikailag teljesen 100%-ig nagyon jó buli lenne. Igen. Jóló. Nem izgulnál. Figyelj, én azt abból a... Na, most én is meg tudom beszélni. Szóval én a könyvet olvastam, és nekem az, meg még volt egy másik ilyen könyv, már nem emlékszem pont a címére, mert elég régen olvastam. Olyasmi volt, hogy Alaszkában ilyen az aranyláz idején, tudod, hogy el kellett jutni A pontból B-be, és ugye akkor még csak kutyaszánokkal mentek ott a havas tájon, meg mit tudom én, és nekem igazából onnan jött ez meg. Én például a Gyűrűk urában is, meg az ilyen kicsit... Na, most tényleg nem bírok beszélni, szóval a Gyűrűk urában is az ilyen havas részeket, az ilyen kicsit ilyen északisabb részeket, meg ugye én alapból szeretem az ilyen Kanada, tudod, északi országok, tájfilm, hát értelem, szépek, én, az biztos! És nekem onnan maradt meg például, hogy a könyvekből, meg mit tudom én, szóval... Akkor úgy... neked tetszik a Trónok harca is, nem? Persze. Szóval nekem úgy nem nagyon filmből, hanem inkább tudod, egy képzeletből, meg dokumentumfilmekből, basszuskós, nem is rendes filmből. Bocs, közben Sejb Luca beírta, Patrik, te egy zseni vagy. Ezt már sokan mondták, hogy zseni? Nem, Patrik. Igen, úristen! Meg valaki most is írta, hogy van egy rész, és tényleg van, amikor izék lesznek ilyen, ezt a leparodizálták ezt a B-vacsot, és tényleg ott napoznak a tengerparton a víz alatt. Zseniális! Na jó, visszatérve, de bocs, de ezt ki kellett izélni. Szóval, hogy akkor te így nem is nagyon nézel filmeket, hanem inkább így olvasol? De hogy nem nézek filmeket, hát olvasni... ezt úgyse hittem volna. Nem, hát igazából olvasni lusta vagyok. Mondjuk szeretem ugye elképzelni, tudod, így a menet közben a történeteket, meg a helyeket, amikről olvasok, de hát azért nézek persze én is filmeket, csak nem tudom, kevés olyan filmet tudok most úgy föleleveníteni, ami úgy nagyon megfogod, de amit mondtam előbb, hogy például a Forrest Gump az nekem egy nagyon-nagyon ilyen meghatározó film volt. Tudom, hogy az ilyen jó, persze mindenki ezt mondja meg ilyenek, de... Nem, hát az egy zseniális tényleg... film, arra nincs mit mondani. De hogy az... igazából most kicsit akkor a Forrest Gumpnál maradva... Mi a Forrest Gumpban az üzenet, ha van üzenet? Nekem nagyon sok... Ugye én azt akkor néztem, amikor még gimis voltam. Vagy általános iskolás, nem tudom, mindegy, még fiatalom. Uh-huh. És... Tamán. Ja, Ó, micsoda égetés! Igen. Döpögtél. Igen. És már nem tudom, mi fogott meg annyira, de azt tudom, hogy tudod, volt ez az ilyen, hogy mindenki azt kapja az élettől, amit, szóval, hogy az élettől, mint egy ilyen bombolus doboz, tudod, amit igen, kihúzol, egy az lesz, bombon, meg igen. Ilyenek. És hogy annyira jó ilyen mondások voltak benne, meg tudod, ez az ilyen alap, tudod, hogy barátság, a szeretet, hát a meg, hogy ugye más volt a csávó. Más volt a csávó, és akkor el kéne fogadni, tudod meg, mit tudom én. Igen, szóval azért... annyi olyan volt, olyan témát érintett ez a film, ami anno, meg még tulajdonképpen most is, a saját ilyen privát életemet úgy nagyjából tudod, úgy rá tudott reflektálni az itteni problémákra, gondokra, és az a film viszonylag a filmben megoldást mutatott, illetve talált ezekre a problémákra. És akkor tudod, ez kicsit olyan ilyen reményt ad, vagy adott akkor még. Megtöröl az ilyen szociális életben. Mikor még kisfiú voltál. Igen. Bizony. Tudottam, hogy a kamerai rögtön rákondolni, igen. Tegnap. Szóval nem tudom, nekem ilyenek, bocsánat, hogy csak ennyit akartam, hogy nekem ezek voltak. Meg a fuss, Forrest, fuss, tehát. Igen, ja. Amikor mi a Forrest Gumpot néztük, én soha nem felejtem el, általános iskolás voltam, és a helyi moziba, a kis vidéki moziba az egész iskolát, vagy hát nem az egészet, hanem itt tudom én. Azt hiszem, hogy hetedikesek voltunk talán, és tele volt az egész. Megtámadták a mustárok. Miért megtámadták? Ne kirakni, hogy Alex végre 10 nap után feltöltött egy videót. És akkor még tök reálisak vagyunk. Na jó, elvileg megy, azért ellenőrizzétek majd, léci. És oké. Okay. Jó, hát nézők, kedves nézők, technikai problémák vannak, az van. Szóval folytatjuk, hol is... Hol is hagytuk abba igazából? Ja igen, hogy behívogatnánk akkor nézőket. Igaz? Működik a live, látjátok? Azt mert azért ellenőrizzük le. Na mindegy, közben mondom azt, hogy feljött ez a hölgy, és akkor direkt így kihangsúlyozta, hogy ne röhögjetek a filmen, meg hogy tudjátok, vannak olyan emberek, akik csökkentebb képességűek, és ott így elkezdett ott szabadkozni egy Forrest Gumpra, vagy egy Forrest Gump miatt. És így felnőttként, gyerekként is tök visszás volt ez az egész, mert hogy milyen eszünk ágába sem volt nevetgélni, mert annyira megragadott minket a történet, annyira zseniális volt. Hát senki csak nem röhögcsélt. De nem, hanem ez a nő már kivetít, ki. Igen, tehát ez a nő már a saját előítéletét kivetítve ránk át hozzá ehhez a filmhez, érted? Mint hogyha egy hetedikes nem érthetné meg, és mindenki megértette, és nem azért, mert ő mondta, mert senkit nem érdekelt, hogy ő mit mondott egyébként. Nem, szerintem az van, hogy már nem egy iskola jött oda, és azért elég, nekünk is egy osztályunk volt, ahol az intelligencia dominált, tehát azért egészen jól meg voltunk, meg minden, de azért tehát nagyon sok az osztály, ahol mindenki ilyen, tudod, ilyen azt mondta, hogy fogyatékos, érted? Na jó, ja. de ez a nő, ez a mi iskolánkból volt, tehát pontosan tudta, hogy mi nem a gyép, és mit tudom én. Tehát a mi iskolánk azért az egy jó tanulmány átlaggal rendelkezett. Hát amúgy azért nem egy gyerekeknek való film. Ja, mondjuk, ha hetedikesek voltak, hát akkor... Igazából gyerekeknek is szó. Én azt vettem észre azon a filmen, hogy az nagyon egy ilyen wide range film, szóval ilyen nullától 100 éves korig, szóval csak mindenki annyit tud levenni belőle, amennyi éppen neki kell, vagy nem tudom, szóval így... Igen. Ha én ezt megnézem gyerekként, akkor teljesen másképp fogom föl, mint most, és valószínűleg, hogyha megnézem mondjuk 60 évesként, akkor megint csak más fogok megérteni belőle, mint most. Szóval ilyen-olyan üzeneteket, meg érteket képvisel, amiket lehet, hogy most még nem értünk, de később megfogunk. És mondjuk most értettünk meg, és korábban meg nem értettünk. Na jó, viszont elkezdjük behúzkodni akkor az embereket, jó? Viszont annyit most azért gyorsan elmondanék, hogy azért ezen a filmes vonalon maradnánk, nem? Tehát én igen. Gondolom. Tehát most ilyen legyen szíves, ő menjen ki, vagy mit tudom, menjen át másik szobába, tök mindegy. És akkor szerintem ezt azt gondolom mindenki hallotta, nem? Tehát én úgy gondolom, hogy... Aha. Na jó, itt van egy előző néző, aki már nem tudom mennyit várt az előzőbe is, úgyhogy megkegyelmezünk. User was moved to your channel. Hello! Halli! Ja, de most nem hall minket. Mert nem. mert le van mútolva teljesen. Hát attól még hal, csak mi nem halljuk őt, nem? Nem. Bár ő hal. Na, szia! Ali! Hello! Ó. Na, Csövi! Szia! De ez nem lehet igaz. És mi? Tényleg beúszhatok. Hát, láttam, hogy már előző adásban is sokat vártál, úgyhogy akkor most megpróbáljuk ezt, hogy akkor feltehesd a kérdésedet. Viszont olyan kérdésre készültél, amire most számítunk, vagy még az előző adásból megmaradt kérdés az, ami inkább motivál? Hát nekem annyi, hogy először is Kaveri meg Alex. Hát Alexet nézem talán a kezdetek óta, szóval. Megint én maradtam ki. Sajnálom, Ryan. De hát a podcastet is már eleje óta, szóval. Na de hogy az lett volna a kérdésem, hogy beszéltetek az egyik részben arról, hogy lenne egy közös elég baj az, hogy ez lehet, hogy meg fog valósulni, vagy nem valószínű. Nem. Gondolkodtam róla, majd ez majd kiderül, nem tudom igazából. Ja, hogy egy közös videóba így elég baj. Igen, mert gondoltam arra, hogy ilyen karácsonyi lenne, tudod, ilyen special. Aha, ilyen Mikulás, Sapi, meg minden. Aha, de én már ezt kigondoltam, csak hát nyilván egy helyen kell lenni, meg mit tudom én, ez majd alakul, hát ha. De ki jönne? Alex, Zsotya? Hát, Isti. Isti. Kaveri nem. Kihagynám ebből. Ryan-t is gondolom. Ah, persze, nem. Hol a kés? Hát őt amúgy se nézik, úgyhogy teljesen minden. Oké. Okay. Jó van. És még annyi, hogy Alex, fantasztikus a főződ, van nekünk is ilyen van itthon. Hú, nem is tudom, hogy mikor ez a teafőző egyébként. Már valami ízét kéne kérned a gyártótól, valami díjat, nem? Hogy így reklámod. Ja, ilyen. Hagyba főbe. Jó, nagyon köszi, hogy itt voltál. Szia, szia. Köszönöm. Köszi, szia. Hello. Csövi. User was moved out of your channel. User was moved hello, to your szia. Channel. Ali. Hello. Sziasztok! Le kellett hallgatni a live-ot. Igen, azt megköszönjük, hogy ne sztereóba. Nem. Nekem vagy filmes téma, vagy olyan kérdésem, hogy kinek melyik volt az első olyan horror filmje, ami igazán beszart? Fúha, én nekem megvan egyből. Na és ami mondjam, igazából én... beszart, vagy... Igen, igazán beszartál, szóval, hogy ja, olyan... nem mertél lefeküdni. Hát, nekem a Stephen King könyvéből, amit készítettek, az, a bohócos. Micsoda? Az, ez az. A cím. De mi? Jaj, az valami egy olyan brutális élmény volt nekem, az. Hogy az. És aztán utána én olvastam könyvbe, és könyvbe még durvább. Tehát, hogy nem is értem, hogy egyébként miért olvastam el. Mit olvastál? Azt! Azt! De mi? Hát az! És képzeljétek el, hogy akkoriban még ugye videótékába járt az ember, és nem ilyen különböző Encore, meg ilyen online igen. Videótékákból szedte. Most már N-bet is videótékák vannak. És azért kölcsönöztem ki, annyira emlékszem rá, mert... Nem tudom nektek a videótékában, hogy volt, hogy tudod, ilyen kis kulcstartók voltak oda rakva, hogy 500 forintos, jó, akkor még nem volt 500 forintos film, de 200 forintos, 50 forintos, 150 forintos film, és ez az 50 forintosok közt volt. És így, hát nem volt lóvénk, és úgy válogattunk, hogy ilyen 50 forintos filmekből kettőt. És mit tudom én, kivettük az Öldöklő nap harcosait, tehát érted a méltán híres Z kategóriás skifit, amit soha senki nem nézett meg, még a szereplők se, és hát ott volt ez is. És ilyen nagyobb társasággal, mint olyan hatfős társasággal néztük meg, és ráadásul télen már sötétedett, stb., és utána így mindenki ilyen feltűnően nem akart elmenni, tudod? Tehát, hogy ilyen de általános iskolások voltunk, és annyira emlékszem rá, hogy megnéztük a filmet, jó, mondom, most már tényleg menjetek, szavaztok, és a lépcsőházig, vagy itt a lépcsőházban állunk, előttünk nem volt villany, hanem mit tudom én, egy 20 métert még kellett menni, és ott lehetett felkapcsolni a villanyt a lépcsőházba, és így annyit hallottam, amikor hogy oké, elköszöntük, hogy így hasonlóság. És így elkezdtek rohanni, mint az állat, és így üvöltöztek. De várj, miről szól ez az? Így nagyon tömören, mert most igen, nem... szóval, hogy ezt el arra kell képzelni. Tehát az tulajdonképpen arról szól, hogy van egy bohóc, aki így random megöl mindenkit. De, Jézusom! De, kedves. De például úgy, hogy... Ez egy régi valami szellem, vagy valami ilyesmi. Jó, nem beszélünk többet erről. És például úgy kezdődik a film, hogy van egy ilyen kis csávó, aki hajtogat egy ilyen kis csónakot, és esik az eső, és akkor rárakja oda az út mellett, ami folyik csatornára a kis csónakot, és akkor követi, és közben énekel, tudod, hogy... De szeretem az ilyen sztorikat. Igen, és akkor tudod, igen, ez egy nagyon tipikál, tudod? Nagyon tipik, igen, és beesik a csatornába. Kisgyerek, vagy a hajó? Nem a kisgyerek, hanem a hajó, és akkor így, de tudod, Amerikában ilyen széles csatornák vannak, nem olyan, mint nálunk, hanem így oldalt meg. És így benéz a csatornába, hogy mi van, és akkor egyszer csak így feltűnik a bohóc lentről. Szia! És akkor tudod, ilyen őrült fej, meg minden, nagyon gáz. És akkor megijed a gyerek, itt van a hajód, kéred? És akkor nálam vannak itt lufik is. És akkor kisrác így nyúl a lufiért, és így megfogja a kezét, és akkor hirtelen ilyen irgalmatlan ronda lesz, és ilyen olyan foga is. Itt nálam minden lufi repül, lehet! És akkor a következő ír az, hogy meghalt egy gyerek a izéval. Na hát is végig ilyen. Biztos, hogy bohóc. És bohóc, aha. Na ez volt az, amit aztán azt mondtam, hogy nagyon kár volt megnézni. Nagyon kár, hogy ezt a témát felhozzuk és erről beszélünk. Jó, hát ez még annyira nem is ízleted elképzelni, se tudom, mert az volt a poénja, hogy ronda. Na most nem, hanem ronda. Ez ilyen, tudjátok, ez a pszichó-horror kategória. Igen. Én tudok egy igazán jó horrort, hogyha akarsz nézni. Jó, tovább. Én nem nézek nagyon régóta egyébként már. Én sem nagyon régóta, hát nagyjából olyan 21 éve nem nézek. Én azt meg azóta nem néztem horrorfilmet, szóval az nálam az volt a tabu film. Melyik? Nem tudom is, a tükrök. Nem. Tükör. Magyarok. Arról szól a film, hogy... Hát van ilyen szellem, aki volt ilyen kislány, akit megöltek, és hogy akkor annak a szelleme beleszállt a tükörbe. És komolyan ezekről beszélgetünk este. Te figyelj, mert nem az a film, ami hol így a tükrön belülről volt. Igen, és amikor így széthúzza a csajnak a fejét, és én utána nem mertem két hétig tükörben nézni. Nagyon jó, tele van tükörrel a szobám, három teráliumom közöttem. De mi, Ryan, te ennyire parázol egyébként? Nem. Nem! Sziasztok! Mennünk el! Nem úgy felhozzatok! Te ennyire parázol? Nem! Hát én teljesen meg tudom érteni, tehát én annó megnéztem azt, hogy a kört. Pont ezt akartam mondani. Pont ezt akartam mondani. A Balatonnyaron, szóval ott van egy kút, és amikor elmeséltek a történetet, utána este így nem mertem egyedül kimenni, bezárni az ajtót. Ja, a körbe is az volt, igen, hogy... Ráadásul a kört én úgy néztem, még annak idén, 20 éves voltam, vagy 20 éves voltam, és Koleszba voltunk, és hát vicces volt a hangulat, ha értitek, hogy mire gondolok. Igen. és hát így volt egy ilyen filmklub, és menjünk le filmklub, király, tudod, ott röhögünk minden, tök jó hangulat, zabálunk, ez is a kör! Bemegyünk, szétröhögjük az egészet, tudod, ez a feeling, sok noob, meg és akkor így beülünk, mit néztek a kört? A kör, mi ez, valami matek, Tudjátok, és akkor így, és így arra eszmélek, hogy így egyszer csak valaki lekapcsolja a kivetítőt, felnyomja a villanyt, és haverom ott áll, tudod? Na jó, egy kis szünetet tartsunk! és mindenki, tudod, akik nem voltak annyira vinces hangulatban, azok is így, jó, gyújtsuk rá, és mindenki... Jó, már kellett, köszi! Jó, hát igen, azután sem nagyon volt alvás egy ideig. Tehát én meg érted, én ilyen nem tudom hány évesen láthattam, ilyen 14 szerintem. Az gáz. Tehát gyerekként az egy kicsit jobban megérintett. Hát gyerekként, mint 6 évesen láttam a Batman-t, amikor, amelyikben a Joker van, a, tudjátok melyik a Joker, azt hiszem a Izéjátsz, a Jack Nicholson, a Joker. Igen, azt tudom melyik. Na és hát attól, hát úgy jöttem ki mindig a WC-ről, bent volt a villany, hogy így levágtam, és így visszacsaptam a WC ajtót, igen. Van is egy ilyen Vine, hogy amint lekapcsolod a lámpát, és akkor így így elkezd futni a srác, és amint beér a szobába. Megfordul, és mögöttem van egy ilyen késes gyilkos. Egy ilyen halálos késes gyilkos, igen, és akkor így a fényben már nem egyben, hanem így megvonja a vállát, és visszasétál a lépcsőn. Igen. Amúgy egyébként, ha megnézitek, ezek a tehát ezek a horrorfilm témák ilyen tipikusak, tehát kislány, vagy kisfiú, dudolgat, tudod, ezek nagyon-nagyon sok horrorban benne van. Bezzeg egyetlen sem szól, érted, egy ilyen laza kémia ZH-ról, vagy ilyenek, amikor így hajnali légy, ilyen álmos szemekkel, és így úristen. Igen, de milyen lenne már, mint mikor a Death Note-ban van egy ilyen jelenet, amikor írják, és akkor tudod, így már kezd megőrülni, és ugyanez az ZH-val így, mit, te növénytanom vagy, nem? Hát az is lesz. Ez ismerős már, hogy pont ma játszolult el ez a sztori nagyjából, szóval, hogy... Ja, 30 gyerekből, szóval úgy készültünk, hogy a magyar forradalom, meg ilyen hülyeségről mondjuk történelemből, az angol forradalomból, és akkor a törőtanár benyögött egy másik tanárt, és akkor mindenki azt hitte, hogy arról fog jönni, és így durván mindenkinek egyes adott, és még le is mentük az igazgatóiba, hogy mi az, hogy mi nem készültünk fel az órára, amikor világosan kiadt az utasításokat, és akkor így még mi voltunk leszóva. Tényleg. Ez nem rosszul jött ki. Mert? Hát elkezdett lenni a horrorfilm, hogy... És akkor mondtad, hogy bementünk az igazgatóhoz, és akkor... És akkor megmondtam, hogy előveszek késest erre, hát mondtad, hogy még mi lettünk leszúrva. És így... Igen, ez volt horror. Egyébként alapvetően én például könyvbe, nem tudom, mondjuk Stephen King a nagy durvaság egyébként, tehát hogy a gyengébb idegzetek nagyon messziről kerüljék, mert van neki a könyve a Ragyogás. Azt esetleg olvastátok. Hát az 14 évesen olvastam. És ráadásul úgyhogy nem tudom, hogy megvan-e nektek egyébként maga az egész sztori, meg úgy maga. Hát én sajnos elfelejtem, mert elfelejteni, hogy eszembe jutott, mi volt, ami nagyon-nagyon kicsiként megérintett, és de az is könyv volt. Harry Potter a titkok kamrája, amikor bejött a baziliszkusz, és így olvastam. Tudjátok, ez az ilyen egy szemlámpa a szobában, mindenhol tök sötét, és akkor így, olvastam, hogy és akkor nem tudom, hogy volt a sztori, és hogy elképzelhető az, hogy a baziliszkusz így bejön a szobámba, és ott van az ágya, és akkor lehetett hallani, és tudod, így leírta tök részletesen a Rowling, hogy akkor sziszegett, meg csúszott, mászott, meg mit tudom én, meg így totálisan elképzeltem, és akkor tudod, hogy a tök sötét szobába, tényleg, mint hogyha ott ülnék a kamrába, és így elképzeltem, tudod, hogy bejön a szobába, és így, Jézusom! És akkor egyszer csak a terráriumból kiugrott a izét, szalamandrád. Anyád! És kivágtad az ablakon. Ryan, hova tűnt Johnny a szalamandra? Ő nem tudom, meglógott, és akkor ránézze, és a szobába így az ablakon egy ilyen Johnny mintában ki van törve. Nem tudom, de abba hagytam a Harry Potter olvasását. Égesd el, anya! Ryan, 30 évesen nem gondolod, hogy már nem kéne ennyire félni ezektől a történetektől? Meg a másik ilyen, az az Elder Scrolls. Na jó! Az Oblivion-tól, amikor először találkoztam egy zombival, de ilyen, nem tudom, amikor kijött, és akkor is még fiatal voltam, és így jött velem a zombi, és tudod, hogy láttam, hogy jön fel, hogy én meg így, shit, ez meg a tutorial pályán volt. A tutorial pályán leépültél. És így nem engedett vissza, mert az, hogy itt jön, és mit csinálják már? Egyébként a legparásabb játék, ha már itt tartunk, Alien vs. Predator 1. Az konkrétan, az emlékeztek, tehát hogyha Marinnal voltál, hát konkrétan, én az első, nem azért, mert nem találtam meg a kijáratot, hanem mert nem mertem oda menni a kijárathoz. Ez a fürdőm volt. Én egészen a másik pályáig eljutottam, mert odantól már elég brutális volt, hogy azt mondjam, hogy ott öröm a járatot. Igen, tehát én mindig Aliennel voltam, mert hát az a legkirályabb konkrétan. Tia, mert nagyjából tudsz csalni, hogy lehet, hogy gyorsan rámész katonák, de az, hogy katonával mész, és fentről jönnek, és nem tudod honnan, csak hallod a hangokat. Csak is, és annyira meg volt csinálva. Igen, szóval, és képzeljétek el, hogy én azt előkutattam azt a játékot, mert elmondom, biztos csak akkoriban féltem tőle, és komolyan mondom, elővettem tőle 20 évesen. Nagy nehezen beüzemeltem, mert nem egyszerű azért már. és ugyanolyan parázós. Tehát úgy, ha most elővennéd, egyébként csináljuk már majd egy ilyen podcastet, ahol kipróbáljuk ezt, és higgyétek el, hogy ugyanolyan para. Tehát most én is viszont. Teljesen. Jó, Ryan, te ne te izé vegyél egy szanaxot. Ryan játszott végig egy facecam-ban, leacsarásos az arcát. Én már csináltam olyat. Valamilyen paranormál activity-t nyomtam, hát gyerekeket nem. Az a film is nagyon brutális. Na jó, figyú, viszont kösz, ez egy jó feldobás volt, de másoknak is meg akarom adni a lehetőséget. Köszi szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm. Szia. Halé, szia. Szia. User left your channel. Ah, most egy 220-as a pózusom. Na jó. Miért? Ja, semmi. User was moved to your channel. Szia. Halé. Sziasztok. Szia. Leállítom. Na, tehát... Az lenne a kérdésem, hogy filmmel kapcsolatban, hogy nektek mi a véleményetek a halálos iramról, vagy a hatról, az újról. Gyors. Halálos. Túl gyors a film. Az helyzet, hogy... nagyon iramos az egész. Olyan fú, nagyon halálos iramos. Az az igazság, én a hatot nem láttam. Jön egy. Én a hatot nem láttam, és nem vagyok benne biztos, hogy az ötöt láttam. Mert... Mert hogy, ezt tudjátok melyik halálos iramban? Vin Diesel, van a halálos iramban. De nem ma! De van az a Tokiós is, nem? Jó, a Tokió Drift, azt láttam egyedül. Az a három. Az a három? Én azt hiszem a háromig. Ja nem, meg egyszer van, amikor ilyen kamiont lopnak el, és akkor ott... Az a négy. Az a négy. Na, én addig láttam. De hogy van öt... Aztán utána van a Ryui, amikor Ryuba kirabolnak egy ilyen drogkereskedőt. Na, azt már nem láttam. A hat meg, amikor a négyben meghalt ugye az a csaj, a Vin Dieselnek a csaja. Igen. Az most úgymond vissza, vagy élet, vagy... Föltámadt. De hogy egyébként? Igen. Most csak minden spoiler. Hát, igazából nem halt meg, hanem így... Hát igazából látni kell a filmet hozzá, mert úgy van négyben, hogy a kocsit rálőtték és felrobbant. De aztán... nem, az utolsó pillanatban megnyomott egy gombot, és igazából a kipufogón keresztül kikatapultálta magát, nem? Tehát, hogy így... Nem, így kirobbant a kocsiból, és eszméletét vesztette. Ja, ez jó reális volt mindig ez a sorozat, azt szerettem benne, hogy ilyen... De amúgy, én nem tudom, hogy vagytok vele, én egy pár, azt hiszem két részt láttam összesen a... amelyikbe mentek azon a nem tudom, amelyik egy szobával azt hiszem, vagy egy széffel mentek a... Az ötig láttam, tehát én ötöt láttam meg azt a Tokiósat, igazából nem nagyon mozgatott meg, tehát így... Na de nem egy nekem való film, úgyhogy igen. Azt vágjátok egyébként, hogy ez a film, ez a moziban mondjuk elég nagyot kaszált, viszont az autotuning iparba viszont brutálisan belenyúlt? Tehát, hogy onnantól kezdett el ennyire népszerűvé válni mindenhol ezek a tuning találkozók, meg autotuningolás, meg mit tudom én. Tehát nekem van egy barátom, aki ilyesmikkel foglalkozik, és van egy ilyen blogja is, elég jófajta elismert ilyen autós blog, és ő vele voltam egy ilyen kiállításon, Magyarországon, a Balatonnál, és ő mondta, hogy hát legtöbben ebből a filmből kezdtek el rákapni arra, hogy autót tuningoljanak, csak Magyarországon még mindig azt tolják azokat a tuningokat, tudod, ez a nagyon láng, nagyon spoiler, nagyon felni, nagyon izé, nagyon beömlő nyílások, minden. Igen, nem az a dizájnos, elegáns. Igen, ami mit tudom én, 10 éve volt az első részben, most már ugye ez semmilyen tuning nincsen, hanem az ilyen nagyon minimál, tehát hogy épp hogy van rajta valami tuning, és brutál meg van ültetve, igen. Inkább ilyen belső tuning, mint. Inkább belső. Mint most a 6-ban milyenek az autók egyébként? Mármint, hogy milyenek a tuningok rajta? Hát... Pillanatosak. Nem igazából úgymond külső tuning, nem igazán látható, abban is inkább ilyen belső, meg most ilyen régi kocsikra álltak rá, tehát ilyen régebbiekre. Aha, ilyen oldschool autók ilyen... felturbozva. Igen, van benne ugyanúgy új, tehát a Nissan GT-R, az az egyik, ami benne van, meg Dodge is van benne, de a régi is van benne, tehát van benne régi. A Nissan GT-R-nek vágjátok, milyen volt a reklámja? Bécsbe. Azt csinálták, hogy Bécs belvárosában, hát azért elég sok jó autó van. És végigmentek, és ilyen Porsche, meg Merci, meg az ilyen komolyabb sportautóknak a szélvédőjére, az előső szélvédőjére ráraktak egy ilyen lehúzhatós matricát, amit utána könnyen el lehetett távolítani, amin a Nissannak a hátulja volt rajta, és alatt egy felirat, hogy döntsd el, hogy milyen kilátást szeretnél, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy mindig a Nissannak a hátulját nézték, tudod. És hogy ilyen jól jött le. Tehát, hogy ilyen volt, aki felháborodott rajta, hogy miért ragaszgatják tele az autóját, de hogy alapvetően nagyon jól sült el ez a reklám. Jó. Egyébként igen, tehát jó kis ilyen product placement, tudod. Nagyon, hát ez nagyon-nagyon poén. Igaz, Ryan? Igen. Micsoda, Mike? Micsoda? Hát amit az előbb meséltél. Amiről az előbb beszéltünk. Kocsis. Amikor az UFO-k leszálltak, és akkor jött a Nissan, és a és elvittek téged, igen. Jó, kösz, hogy itt voltál. Ha nincsen más, akkor behívunk mást, jó? Nincs más, köszönöm. Köszönöm. Szia. Hello. Ali. Na, sziasztok. Szia. Ja. Na, a kérdés, először is üdvözlöm a kedves nézőket, a második. Melyik az a filmbeli karakter, akinek a halála a legrosszabban érett titeket? Walter White. Ki az a Walter White? Breaking Bad. Tegnap néztem meg az utolsó részt. És leszpoileroztad, hogy meghal a kopasz. Meghal a kopasztan, és és kajakra leszpoileroztad. Még csak a második évadnál vagyok ember. Nem ő hal meg, hanem egy másik Walter White. Hallod? Te nem vagy semmi, Ryan. Hát ez komoly. Ja, meg az... Mekkora troll vagy. És most 600 néző, hogy én is csak az első résznek. Oh my god, nézem a kommenteket. Nem. Szerintem gyorsan töröld le a csatornád, és minden, ahonnan ki lehet írni az elérhetőséget, hát vagy IP-t, vagy ilyesmi. Hát hallod? Hát ez a legdurvább. Ez a legdurvább. Az volt a kérdés, hogy mi érintett le. Nem, de nem áll egy sorozat, amit most nézek. És mindenki. És vértem, aki faszomat. Szép volt, Ryan több egy bazán. Tényleg is így ment az oltás. Ja, így a feliratkozó, hogy így Ryan te töcs. Szép volt, Ryan. Elég baj az. Ryan, én most nézem a K.... Hát ez igazi troll. De ezeket szeretem, az ilyen három pontosat, hogy ilyen foszki van. Kellett megnézni azt, hogy... És egy csomó letörlik az... Legalább nem kell a sorozattal így eltöltenem az időmet, meg se nézem. Egy is se láttam, de már nem is fogok. De már nem is fogok, akkor... Küldöm neked a japán kislányt, ilyet kaptam Pókban. Köszönöm. De most nekem is csak sorozatból jutott eszembe az a probléma, és nem merem benyögni, nehogy véletlenül. A trónok harcából az a rész, amikor a... De tényleg a trónok harca jutott eszembe a második évadból talán? Most mondta a csávó, hogy az első évad első résznél tart, bazd meg rá! És pont most nézni, miközben minket hallgat, tudod? Igen, mama, igen, pont most kezdte el a sorozatot. Most öltötte le az izét a Encore-ról a 99 GB HDTV-s rippet, tudod? A mondta, hogy tök jó a sorozat. És hogy a végén már egy hatalmas csavar. Amúgy, figyelj, én is mondok most egy ilyet, mert ide illik. Ha valaki nem játszott meg az Elé Noir-ról és akar, akkor az most fogja be a fülét. Képzeld el, itt böngészek ide, egy megoldást keresek, de még a játék elején járok, tudod? Aha. Keresem a megoldást, és akkor ez egy baromi hosszú játék. Elmondja, de még. Nagyon imádom, és akkor itt keresem a megoldást, mert valamit nem tudtam megoldani az elején. Bocs, anyát szeret. Igen, és? Keresel valamit? Igen, kerestem valamit, de még a játék elején, és akkor kommentbe beleírta valakit a játék elejé tutoriába, hogy milyen kár, hogy meghal izé Cole Phelps a főszereplő. Mondom, bald meg! Hát ez még nagyobb troll. Isti most érdekel üzenetet. Hát mondom, köszönöm szépen, életem legjobb játékot, a seggfej! Rája, ha most nézném a Breaking Bad-et, kicsit se lennék ideges, hogy ezt elmondanám. Isti most ír nekem üzenetet, és Istiről, meg rólam azt kell tudni, hogy itt egymásnak üzengettünk így már napok óta, hogy bollosz, meg ilyenek, hogy ezek kéne főzni, meg mit tudom én, és hogy látom, hogy Steamen Isti is typing a message, és így... És nem értem meg, hogy nem hallgatod a podcastet. Isti ugye nem nézte végig. Nem, még nem, még nagyon nem. De viszont nekem írta, hogy nézi a live-ot, úgyhogy ezt megszívta a Ryan. Isti, ha itt vagy, akkor nem az a vége. Amúgy tényleg nem úgy végződik, gyerekek. Egyébként igen, ez az a valamire hihető, köszönöm. Egyébként az az érdekes, hogy nekem most film nem nagyon jut eszembe, amin meglepődtem. Viszont sorozat egyre több. Tehát ez Ryannek a... Az a baj, hogy ez a kérdés alapból sem működik spoiler nélkül. Hát de jó, de egy régi filmnél mondjuk igen. Tudnál példát felhozni, hogy neked esetleg mi volt, ami... Nekem? Igen, a szem kivetett be a röplabda halála. Wilson. Ja, amúgy kajak az olyan szomorú volt, pedig azért rohadt labda. És hogy üvöltözik neki? Wilson! Ja. Hát, Wilson! Amikor főszereplünk, és a röplabda kiesik onnan, és már nincs ereje vissza húzni magához, és el kell, hogy engednie. És aztán a film végén az van, hogy éppen egy kocsival megy hazafele, vagy valannan, és ott van egy új röplabda. És ez, mint 12 évesen, nagyon meghatott. De persze azóta elteltek évek, és hogyha újra megnézem, akkor lehet, hogy teljesen máshogy jönne le a film. De akkor, és abban a pillanatban nagyon megható volt. Egyébként ez érdekes, amit mondasz, mert fura dolog, hogy így ezt a röplabdát belerakták. És... Bocsánat, csak egyet értek, hogy meghal Wilson. Ez az én komment. Tamás Jakab, ez lesz hamarosan cover is póló, podcastből tervezgetek, de ezt föl is írom, hogy lesz egy ilyen póló, meghalt Wilson. Az elére rá lesz írva, hogy vigyázz, spoiler veszély hátul. És meghalt Wilson. Jó, lehet bekinélni a címbe. Igen, várjál. Ja, a címbe már tényleg egyébként. Mert ez így lehet, hogy azért másokat így utólag megnézik, tudod, mert ez most szerintem nem volt szándékos. Ez ja. A Ryan féle oltás. Nem, én amúgy Wilson White-ra gondoltam, nem Walter White-ra. Ugye WW Walter White, Wilson White, az ugyanaz, szóval a röplabdára gondoltam, nem a persze, pak. Tényleg. Egyébként nekem tudod melyik volt egy ilyen, most közben eszembe jutott, a kaszinót láttátok? Darth Vader meghal. A kaszinót láttátok? Azt hiszem a... Szandi lány! Azt hiszem a kaszinóban van, hogy amikor a végén kimennek a búzamezőre, vagy a kukoricaföldre, és a két fickót agyonverik, és élve eltemetik. De hogyha agyonverik, akkor nem élnek. Hát jó, nagyon megverik őket, de már alig élnek, és elföldelik őket. Hogy azt így... Nem tudom hány évesen láttam, de mondták, hogy hú, azt nézzek, mekkora film, és megnéztem, és egyszerűen annyira megdöbbentett, hogy emberek képesek ilyet tenni. Ja. És egyébként ez csak durvább a való világban egyébként, igen, tehát hogy azért... Igen. Hát, ja, hát én is meglepődtem a Breaking Bad-nek a végén. Amikor persze egyáltalán nem halt meg. Nem. Hát is nevezem magamat rá, a teljesen, hogy... Kíváncsi vagyok, hogy hányan iratkoztak le azóta rólad. Én is ezt mondtam amúgy. Ez írt, hogy Vader is! És Isti annyit írt, hogy megkérdeztem, hogy én nem hallgatom a podcastet, de... Ennyit írt. Ugye nem hallottad. De. És most már így... És Alex, nálad van-e ilyen karakter? Spanyol, hát már mondtam volna, ha eszembe jut, az a baj, tehát annyira nem... Hát... Biztos van, csak nem emlékszem. Majd lesz a mustár. A mustár, igen. Tényleg mustár meg fog halni, leszpoilerezed előre? Nem, a mustárt már lelőtte az Alex, csak utána ilyen hirtelen... Az akkor lenne nagy easy twist, ha Alex halna meg, mert ő a főhős. Alex. Aha. Hát de ki kíváncsi rá, én a mustár miatt néztem. Ja, és? Hát igen, Alex. De alapból a plot olyan rosszul lett megírva, hogy Alex lenne a főhős. Tudom, hogy mindenkit a mustár érdekelted. Heinz, engem Heinz úr érdekel. Szia, szia! A hátsó összekötő Németországból. De egyébként ez nem az én hibám, ez a producereknek a hibája. Ja, volj, Mr. Heinz. Mert sokan azt hiszik, hogy ezt én direkt csináltam, így nem, ezért ez a producerek hibája. Tehát amikor azt mondták, hogy, hogy ez olyan a sztori, és tessék itt van $1 millió, akkor azt mondtam, hogy oké. És így lett igazából, hogy Alex lett a főhős. Én nem akartam, én nagyon nem szeretem Alexot, úgyhogy... Komolyan leiratkoznak rólam, mert beszarok. De tényleg? De tényleg egyébként? Volt, aki leiratkozott most? Nem, csak beírt az egy srác, hogy én most komolyan leiratkoztam. Jó, hát... Hát ez egy jó stream volt, megérte, hogy itt volt. Az a helyzet, hogy ez egy nagyon jó kérdés volt, borzasztó válaszokkal gyakorlatilag. Tehát, hogy rosszabbnál rosszabb válaszokat adtunk rá, de a kérdés az jó volt egyébként. Jó volt, jó. Ha közben eszembe jut, akkor majd azért még reflektálunk rá, jó? Jó, köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és még egy, amúgy Alex, ezt a szobát most festettük. Hogyha leesett, akkor majd szólj. Igen. Látod? Ő látta a Vektort! Ti nem láttátok, ratik vagytok. Jó, akkor már most rákeresek, hogy Vektor, csak valamiért izém. Nagyon tanulságos is. Vektor, amúgy, de mit keresek, Vektor? Amúgy gondolkodtam egy kicsit. Ja, ez igen, a Matrix paródia, full Matrix paródia? Igen, viszont nem, tehát az a baj, ha ezt az ember meglátja, akkor folyton arra asszociál, hogy olyan, mint a YouTube-on ezek a nagyon ratyi, nagyon szorok. Ez viszont full stúdió minőségű. Tehát ez teljesen elhihető, és hogy tényleg azt nem az az alai stílus, amit mostanság szoktak lenyomni az emberek. Na igen, mert nekem attól a hátam. Bazd meg most akkor itt a pina... Igen. Hát itt olyan van, hogy... Nem, de tényleg ez... Tehát intelligens humor magyarul? Igen, teljesen, tehát például ilyenek vannak benne, amikor az elején, tudod, Morpheus, mit tudom én, feltartja az elemet, tudod? Igen. Hogy ezek vagyunk az energiák, és akkor mit tudom én, ott egy olyan plot vagy, azt hiszem, hogy és mit lehet ellene tenni? És akkor semmit, annyit, hogy megfogod a távirányítót, és kiveszed belőle ezt. Tehát ez borzasztóan jó, tehát... Aha, tehát, hogy jó meg nem tudom, hogy pontosan idéztem, mert régen láttam, de... De például ott van az a fehér szoba, tudod, ami a construct, ahol mindent igen. Be tudnak hívni. És akkor abban volt, hogy ezt a szobát most festettük, mert tiszta fehér, tudod, az egész. Igen, ez tudod, a construct, a letöltött. Borzasztóan jó, mindenki tényleg nézze meg, aki nem látta, 100%-os intelligens humor és röhögés, tehát, hogy nem mondanám, hanem így lenne. És tényleg két egyetemista a szabad idejében rakta össze ezt az egészet, úgyhogy le a kalappal. De amúgy néztem a Dev Team-et, figyelj, néztem a Dev Team-et, tehát azt a két srácot, és rendesen ilyen a szinkronnál használt izével ilyen, ezekkel a dupla csöves mikrofonokkal vették fel, meg mit tudom én, tehát nagyon durvá jó. Vektor. Na jó, rá fogok keresni. Srácok, elküldtem most itt chaten. Ami még így megdöbbentett, az pont a egyik komment, hogy a Family Guy-ból Brian meg fog halni most. Ja, igen. Meg a South Parkban meg fog halni Kenny. Azért, hogy... De nem, tényleg meghal. Ki? Nem. Shit, Brian. Ryan? Brian. Kutya! Ja, kicizgat. Mondjuk az volt a legjobb arc. Ja. Ez tök jó, hogy itt... Ja. Okay. Ez, hogy ez ilyen letöltős, tehát hogy ezt... Igen, ezt így le kell tölteni, 700 mega. És teljesen megéri, azt kell, hogy mondjam. Tehát... Jó, viszont akkor ezt valószínűleg nem most kezdem el letölteni, miközben itt streamelek, rájöttem. Mert ez nem lenne akkora poén. Jó, akkor behúzzuk a következő kérdezőt. Köszi egyébként. Jó volt, nagyon. Köszi. Én köszönöm. Sziasztok. Szia. Hallja. Szia. User left your channel. Hát gyerekek, ennyi. Ennyi oltást se kaptam most, mint az elmúlt 10 percben. Hát mondjuk ezt meg is érdemelt, ezt megmondom őszintén. De most én bele tudom... kibukott belőlem, hát most mi van? Figyelj, én bele tudom magam élni, mert ez körülbelül annyira fájhatott másoknak, mint mikor én megláttam, hogy Cole Phelps meg fog halni. Tehát, hogy mi? Ott azért azt összetörtem. Kösz, Alex. Kösz. Most telepítettem föl. Köszi. Várjál, írok is kommentbe, hogy kösz. Köszönöm. Képzeljétek el, a Lulhangeri láttam egy képet, hogy, vagy nem is tudom, lehet, hogy nem ott, hogy valakit azért reportoltak LOL-ban, mert hogy in-game leszpoilerezte a Trónok harca utolsó évadát. És így a csávónál kétszer ugyanilyen report volt, tehát így trollkodott. Nem tudom, hogy ők is bannolták-e, de szerintem megérdemelni. Na, hogy miért kell ilyen dolgot csinálni? Ez a leggenyobb dolog, ami eszembe jut. Nem tudom. Hát amúgy a... Szia, Ryan! De nem direkt mondtam. Na, szia, parancsolj, mondjad! Na, sziasztok! Olyan kérdésem lenne, hogy esetleg emlékeztek-e még régi magyar filmekre, ilyen, hogy megy a gőzös és indul a bakterház? Persze. És hogy ki az indul a bakterházból, tudtok-e esetleg olyan jelenetet mondani, amelyik nagyon-nagyon tetszett nektek? Szép szóval a ilyen, szemed. Ilyen megfogott titeket nagyon. Szép sárga. Nekem amikor... a lova megdöglik. Sanyi! Sanyi! Áldott jó Sanyikám! Legalább a bicskám lenne nálam, hogy lenyúszhatnám a bőrét. Nem tudom, mit kell, nem tudom mennyi, hogy van talán, vagy mit kaphatnék ért a piacon. Menj a beddegúsz, fiam! Szóval ízé hozzáll egy kést, és akkor elmegy késér, és akkor ott leül kajál minden. És akkor hát is a lókupec az hol maradt? Hát itt megdöglött a lova, aztán elküldött egy késér. És hogy nem viszed neki? Hát gondoltam, hú, van még karácsony. És ez az igazi gény volt. Tehát ő a, mit tudom én, a 900-as évek elejé troll. Tehát, hogy igen, akkor... egyébként ez nekem is megmaradt az a jelenet, tehát az zseniális. Akkor így trollkodtak, tudod. És amikor megcsináltam a Paci nevű videómat, nem tudom, emlékeztek-e rá. Nem. Ilyen direkt hülyeségből animáltam egy lovacskát, aki így megpördült egyszer saját maga körül. Ja, igen, láttam. Ja, és odaírtam, és valaki az volt a top comment, hogy Sanyi! Áldott jó Sanyikám! De abban sok jó ilyen jó beszólás volt egyébként, bár meg kell mondanom, nem annyira régi, de Timár Péter film a... Ó, mondd már a... Csini Baba. Na azt konkrétan kívülről tudjuk, de tényleg. Meg a Pál utcai fiúk. Nem, csak meghal. Jó, spoiler. Belesküvízni is pont valaki írtam, igen. Nem, amúgy a Csini Baba az tényleg nagyon jó. A Csini Babában rengeteg ilyen beszólás, így állnak a izén el a csónaknál, és akkor így mondja, hogy hop. Vagy ja, igen, egy ilyen csónakba állnak, és próbálnak kiszállni, vagy beszélni, mert nem tudom, és hop, tudok úszni, csak most nem jut az eszembe. Hát értem. Meg amikor összeláncolja, és akkor segítsen már. Már nem tudom, már nem emlékszem, arra, tudod a... Igen, amikor bemegy, hogy erőember, vagy így, lerántja magáról a láncot. Sodozom már. Így elmennek a repülők, így elkapja a fejét. Ezek migek voltak? Nem is láttam őket. Meg amikor hogy és akkor délután 2-kor idejött hozzám, már nem tudom, hogy hívják a szeplőt, megkérdezni, hogy Helsinki merre is van. Nyugatra vagy keletre? Hát... Én azt mondtam neki keletre. Tudod, amikor a besugóhoz oda megy, hogy igen, ki akarnak menni Helsinkibe. Az a baj, hogy ez a generáció a most... Nem érti. Mert én is, az a vicc, hogy anno ugye fiatalként én sem értettem, csak ugye amikor már tanultam Törit, meg úgy rájöttem, hogy mi is volt mondjuk 30 évvel ezelőtt, akkor fogtam fel azokat a poénokat, tudod, hogy igen. Mi is volt az a besugó, meg mit tudom én. Meg hogy 56-ban, hogy ő itt volt ugye az meg orosz hogy... megszállás, stb. És mert ugye akkor tudod az miért egész nem filmet. Igen, meg hogy miért nem mondja ki a lottó nyerőszámoknál, hogy 56-os a... 56, igen. Igen. Azt tele van egyébként jó poén. Na csak ha most itt simán megnézi valaki, aki nincsen képbe az 56-os forradalommal, meg ugye ezzel az egész kultúrkörrel, akkor szerintem abszolút nem üt a film. Tehát akkor csak ilyen random hülyeség. Mert hogy egy csomó poén, ugye Bajkonúrnak hívják benne az egyik fickót. Hát Bajkonúr ugye egy szovjet űrállomás volt, igen. Ja. Oké. Okay. Hát, szavazatok rá, erre hadd fagyjon meg a jegesmacik közt, amiért spoilerezett. Ez jó reklám. Egyébként igen. Ha te is utálod Ryan-t, küldjöd el az északi sarkra, szíje fagy. Ez ilyen official punishment, amit még élvezni is fog. Egyébként tényleg srácok, dobjatok már Ryan-re egy szavazást, mert ilyen 1000-valahány száznál áll. És, de az... és már nem megakadtam. Kéne sok szerintem. Nem kéne sok, már csak 4000. Jó, de, de tényleg jól jönne amúgy mindennek. Kirakom majd ide, újra a linket. Van még kérdés, vagy ez volt az? Nem filmmel kapcsolatosan, hanem igazából így podcast-es kérdés lenne. Mondja csak. Hogy így megnéztem naptárba, hogy 24-e decemberben és 31-e is kedre esik, és hogy ezeken a napokon lesz esetleg podcast. Ez pont múltkor írtam Kevrinek is, meg kérdeztem, hogy ezért csak hát szerintem... Hát mondjuk erről beszélt a keverő, csak szerintem ez nagyon, ugye a család, meg mit tudom én... Hát 24-én lehet, hogy bevállalnám. Hát figyelj, igazából itthon vagyunk, most mit csinál... 24-ében én is benne vagyok, 31 netces. 31 netces, azt nem hiszem. 31 azért az durva, már csak nem, azért nem, is... Nem, én is... Én is se itt leszek. Az nem. Szerintem 31-et tuti nem, de mekkora poé lenne egy ilyen full karácsony feelingű podcast? Igen. Jingle bells, jingle bells, jingle bells. De mit kaptál karácsonyra? Megcsináljuk? Szerintem nagyon poé lenne. És mit tudom, tehát a témák, és akkor mit tudom, raknál egy ilyen sapkát a mikrofonnak a tetejére, tudod, ilyen Mikulás sapkát. Alex egyből levette a lényeget, tudod, hogy, hogy a bélyegkép milyen legyen, az animátor megszólal, tudod. És amúgy... Csinálhatnánk olyat, hogy mit tudom én, mindenki elmesélhetné, tudod, a mit tudom én, a legjobb karácsonyi élményét, vagy jó, ilyesmit, jó, tudom. Jó, na, én ebben benne vagyok. Én is. Na, ez egy jó ötlet. Akkor legyen így. 24-e kedd, hol leszünk akkor? Jó, lesz internetem, jó. Nem, jó. Jó, lesz internetem. Viszont nem tudom, lehet akkor, mindegy, majd technikai kérdés. Lehet, hogy Ryan vagy Alex, majd te streamelnéd, jó? Jó, én benne vagyok. Jó, ez egy jó feldobás volt. Köszi szépen. Ez köszi szépen. Én is igen. Köszönöm. Köszönjük. Hello. Szia. Ja. User was moved out of your channel. Na most, persze, még mit nem? Karácsony, aha! Azt gondolja, hogy... Ja, de akarod nincs mi streamelni. Jó, persze. Kérdés Angliából, Ergo Proxy. Kérdés Angliából jöhet, beszéljünk már honfitársunkkal. User was moved to your channel. Hello. Pali. Olyan kérdésem lenne, hogy mit gondoltok, miért van az, hogy ma mindenki azt az utat választja közvetlen, úgymond meggazdagodásnak, hogy vagy YouTube-on próbál meg meggazdagodni, idézőjelesen, vagy az e-sports világába próbálkozik azzal, hogy sponsored player legyen. Hát én nagyon gyűlök a lore-ra. Eléggé... Bocsánat, hozzácsaphatok még egy kis részt? Persze. És mit gondoltok arról, hogy mondjuk teszem azt, ugye volt a Counter-Strike 1-6, meg volt az esélyünk, hogy az egyik legjobb svéd csapatot majdnem bevertük, elindult felfele mindenkinek a úgymond szekere, és aztán mint egy huszárvágás így megállt minden. Ugye most itt a LOL meg a Dota, ami felkapott, de... Szerintetek ennek lesz jövője, vagy megint ugyanúgy maradunk, hogy mint a tipikus kis ország, Magyarország, és megmaradunk egy szinten. Vagy nálunk már azért, ahogy haladunk időben előre, úgymond egyre tovább... Ryan nem bírta a feszültséget. Igen. Jó. Tehát, hogy jönnek szponzorok, látnak benne jövőt, úgy, mint mondjuk egy Koreába, Svédország, Norvégia, Dánia, mint ahogy én élek itt Anglia, vagy akár ilyen helyeken. Ez egy nagyon-nagyon hossz, vagy te erről aztán egy külön adást lehetne egyébként csinálni, de én azért azt gondolom, hogy most itt van például a LOL-nak az esete. Kábor, ne haragudj, hogy közbeszólok, csak olvasd már elég, amit írtam, csatszobában elég fontos. Itt teljesen. Csak ennyi, csak olvasd el. Ja, igen? Uh-huh. De miért? Amúgy. Nem tudom, csak átnéztem egy pillanatra. Jó, mindjárt intézkedek akkor, szóval, hogy igazából ami most itt van a, ja igen, amit akartam mondani, itt van a LOL, nem tudom, mennyire követed egyébként a LOL-os érát? szemmel követem, de nem vagyok aktív player, tehát én még a nagyon a legelején kezdtem játszani, aztán, bocs, hogy így mondom, de el volt egy adott irányba, ami már nekem nem tetszett, tehát ez a minden hülye tud játszani, bocsánat. Igen, igen, hát egy szintig biztos, hogy ez van, tehát nyilván ez is profitorientált vállalkozás, tehát próbálják úgy kialakítani, hogy minél több playerük legyen. Mindegy, nem is ezt akarom mondani, hanem én azt gondolom, hogy Magyarországon egyelőre csak mindenki szeretne ebből megélni, aki ebbe a területen mozog, mert hát valljuk őszintén, az a legjobb meló, amit szívesen csinálsz, és hát most persze mindenki szeretne szívesen úgy pénzt keresni, és komoly pénzeket, hogy mondjuk videókat készít, vagy tényleg de ebben szerintem semmi elítélendő nincsen, mert hát most ki akar... Itt nem az elítélés, csak hogy szerintetek mi az, amiért mindenki ebben látja a jövőt, hanem mondjuk én közelebb vagyok a 30-hoz, hanem én is azért voltam fiatal, nem titok, StarCraft 2 bétába bronz első voltam egy hét után, 2v2-ben haverommal, de tudtam, hogy ez hosszú távon nem mehet, mert ebből nem lehet megélni. Tehát... Mert ugye ott mondjuk az nem egy olyan játék, aminél minden hülye tud játszani, hanem ott azért kell gondolkodni, kell előre taktikázni, meg minden. És pont ez az, amit mondtam ugye, hogy a LoL meg mindenki tud vele játszani. Alex? Igazából nekem annyi itt a hozzátevésem például, hogy én, mint sok mindenki más, tehát nyilván itt Magyarországon nem nagyon fogsz megélni a YouTube-ból, ellenben Amerikával, vagy UK-val, vagy bármelyik szerintem másik ilyen nagyobb és fejlettebb országban. Itt az a lényeg igazából, hogy miért van ez, meg hogy miért akar mindenki esportolni, mert igen, egyébként mindenki abból szeretne megélni, amit szeret csinálni nyilván. Csak elérkeztünk egy olyan szintig, amikor ez már lehetséges. És akkor úgy van vele a srác, hogy miért ne tenném meg, hogyha bejöhet? Tehát érted, amit mondok? Igen, csak ugye pont ez az, hogy ugye ilyenkor azt szoktam mondani magamban, ugye amikor beszélgetek másokkal a témáról, hogy fiatalok. Én úgy gondolom, hogy azért, ha elérsz egy olyan 25-ös határt, megnézed a legtöbb, ugye, hivatásos játékos azért 25 alatt van. Akkor úgy azért rájössz, hogy ebből nem fogod eltartani se a gyereket, se az asszonyt, se magadat. Jó, hát ha csak nem vagy olyan player, mint mondjuk Fatality, vagy teszem azt az ilyen híresebb, nevesebb multigaming, mint a Nifakulti, bocs. Na, tehát a Navi, SG, SK Gaming, meg ilyenek. Az az igazság, hogy például nálam is volt egy időszak, amikor azt gondoltam, hogy például ezzel a csatornával lehet, most azt nem mondom, hogy eltartani a családot, mert azért ahhoz nagyon nem. Nem álltam soha közel, de mondjuk mit tudom én, amikor nagyon aktívan nyomtam, érted, volt havi 700 ezeres megtekintésem, és én azt gondoltam, hogy azért havi 700 ezeres megtekintés, most mondok valamit, Budapesten a Jazzy Rádió produkál ilyen hallgatottságot egy hét alatt. És azért az egy két és fél milliós városban egy fogható rádió. Én azt gondoltam, hogy ez a 700 ezer, ez egy tök jó szám. És erre majd lesz lehetőségem, hogy ezt hasznosítsam, és elkezdtem szponzorok után mászkálni, és próbáltam valahogy ezt úgymond értékesíteni, akár reklámfelület, vagy bármilyen egyéb módon, és azt vettem észre, hogy a magyar vállalkozóknak a, most azt kell, hogy mondjam, a 100%-a, vagy 99%-a, bocsánat, mert hogy a konzolok szervize volt az egyetlen olyan partner, aki egyáltalán meghallgatott, és nem foglalkoznak vele. Tehát bementem, és volt olyan, hogy sziasztok, ez vagyok, ezzel foglalkozom, ja, hagyjál már, légy szíves, nem érünk rá ilyenekkel foglalkozni. És akkor úgy voltam, hogy akkor láttam már, hogy itt Magyarországon jelen pillanatban ez nem. Nem, képzeld el, hogy képzeld el, hogy én próbáltam élni a szagának, tudod? Igen. Mert hogy rengeteget reklámoztam már szerintem. A teát. És teljesen ingyen, azt a teát egyébként, akivel nem tudná. És próbáltam élni nekik, hogy tudod, tehát hogy úgy, hát azért eléggé szerintem sok pénzt hoztam már eddig nekik, mert... Csak én is kicsi hátszelet adtál. Igen, tehát és akkor, és felmentem a honlapjukra, és nincs egy e-mail cím, amire írni lehet, érted? Tehát, úgy, tehát van egy telefonszám. Jó, de hát, tehát azért, amikor legalább, még a webmaster sincs megadva? Tehát semmiféle, van egy honlap, az elérhetőségben ott egy telefonszám, és le vagy tudva se Facebook, se YouTube, se, semmi, érted? És akkor azon gondolkodtam, hogy majd egyszer felhívom őket, hogy van ez, de hát szerinted, akinek nincsen e-maile egy cégnek, az majd fog azzal foglalkozni, hogy egy YouTube-on mit csinálok. Nem azt se tudja, hogy mi az. Nem fog, mert pont erről beszéltem az előbb, hogy mi van, milyen hirdetés van. Van a Google optimalizálás, van a TV reklám, és aztán még van a rádió hirdetés, meg majd a zöld újságba hirdetünk. Meg talán a plakát. Meg talán, igen, meg az óriás plakát. És hogy kinek mire van pénze, kispénzőek optimalizálnak, meg AdWords-öznek, nagypénzőek RTL-en hirdetnek, meg óriás plakátot tolnak, és ennyi. És nincs az benne, hogy ember, mit árulsz? Hát izéket árulok, számítástechnikai alkatrészeket. Ez tök jó. És nem gondolod azt, hogy mondjuk esetleg felajánlanál, jó, vannak, akik ezt csinálják, a Alex ki az, akikkel te jóba vagy? ATX, tehát nekik az azért ATX, van eszük. Igen, tehát például az ATX, akit én így ismerek, az egyetlen, akiket én ismerek, és nem ők az egyetlenek nyilván, vagy nem tudom, mert más nem ismerek, pedig azért pár embert így gaming témában az országban ismerek. Most mondhatom, hogy a nagyok közül mindet. És Zsédavot kivéve, és egyszerűen nem nincsenek képbe, valahogy ez a begyöpösödött hozzáállás van, és én azt gondolom, hogy Magyarországon egyébként most beszélgetünk... Ez egy tipikus hozzáállás! Igen, és hát nem csak én ebbe... Én ilyennel találkoztam is, tehát én házaltam azzal, hogy kis egyetemi, ugye én Debrecenből származom, én debreceni két egyetemi lant egymás követően megnyertem, és kis csapatommal, C1-6, lementünk, és tudtuk mondani, hogy igen, viszünk papírt, hogy volt ennyi jelentkező, ennyi ember bejött spektálni, és voltunk minimum 250-en. Mondom, ha adtok egy nagyon alap gépet, amin csak a C elfut 100 FPS-sel, és mondom, rátesszük azt, hogy ez a bolt, kint van 5 reklám neked, mondom, több mint 14 órán át folyamatosan, mondom, ráadásul kivetítőn is ki voltunk pakolva, és mondom, az se volt kicsi, akkor mondom, utána a második lanon lemegyünk, mondom, ugyanúgy, nagyobb terem, már 400-an voltunk. Miért nem éri meg neked? Ígérgettek, aztán ugye, mert úgy volt, hogy jó eredményt hoz, utána hoztuk, még egy eredményt, még egyet, utána már fel se vették a telefont. Az a helyzet, hogy én ráadásul belé is szaladtam ilyenbe, van ez a webshop, most direkt nem fogom mondani egyébként a nevét, onnan rendeltem a fülhallgatómat, PayPal-la fizettem, azért rendeltem onnan, mert az volt az egyetlen hely, ez is, érted? Tehát Magyarországon egyetlen egy helyet találtam, ahol lehet PayPal-la fizetni. Igen. Mindegy. És oké, megrendeltem, kifizettem, és a PayPal költségét is egyébként én fizettem, ami nem volt feltüntetve, mindegy. Ez micsora, bocsánat? Ez webáruház fülhallgatót, amit most is használok. Tőlük vettem, de úgy voltam, hogy fú, tök jó, tényleg tök jó fejek voltak egyébként, a kérdésekre válaszoltak, stb. Segítőkészek voltak. És akkor mondtam nekik, hogy hát srácok, én videózok, akkor pörgött nagyon a csatorna. Ez valószínű azért volt, mert töltöttem föl videót. És aztán, hogy akkor esetleg lehetne valamit, persze, oké, akkor intézzünk valamit, valami kedvezményt adunk, pont az Avermedia kártyát néztem ki, jó, majd abból valami kedvezményt, még csak azt se érted, hogy küldjenek egy ajándékot, én még arra is azt mondom, jó, hát így is megveszem, hát adjatok egy legalább az áfányi kedvezményt, ma az is jó, tudod. És jó, persze, ilyet az már tök király. És akkor mondtam, hogy hozok akkor embereket, akik nálatok vásárolnak, rendben, és akkor odavittem Siriust, aki 3 kilót elköltött a gépére, és amivel aztán csak a gond volt, na mindegy, és öregem, rám se bagóztak. Hallod, odavittem neki konkrétan egy ügyfelet, aki 300 000 forintot elköltött náluk, és arra nem vették a fáradtságot, hogy visszaírtak, hogy jó, átgondoltuk, ne haragudj, nem szeretnénk ezzel a lehetőséggel élni. Akkor megértettem volna, hogy jó, figyelj, oké, de semmi gond. Semmi gond. Kérdésem lehet, ez a webshop nem ibetűs webshop, és egy nagypesti? Is, nem. Ez... Igen, mert én ott jártam úgy, hogy vettem egy relatíve drága kártyát, visszavittem, hogy hát elég érdekes színkombinációkat ad a képen, a kártya, meg elég érdekesen játszik. Mondom, négy driver után, mondom, négy különböző, tehát nem is az, hogy egymás követő, hanem korábbiak, hónapok voltak a driverek között. Mondom, jó. Tudjátok, mit csináltak? Lefrissítették a kártyán a BIOS-t, ugye? És aztán visszaadták, hogy ez egy vadi új kártya. Aha, tehát, hogy BIOS frissítés után visszaadták. Igen, és ez egy vadi új kártya, és ha baj van vele, az már nem a mi sarunk. Aha, mondom, jó, és akkor én meg megnéztem a széria számot unalmamba, mit csinál az ember, én sem vagyok hülye, részben mérnök informatikus vagyok, tehát mondom, basszus, mondom, ez ugyanaz. Egyébként megkérdeztettem, hogy ez... hogy mit csinálsz ki Nagliába, vagy hogy keveredtél te ki? Hát, ugye nem találtam munkát mérnök informatikusként, aztán én mindent feldobtam egy lapra, hogy kijövök, aztán megpróbálom a szerencsémet. Most... És jobban szereted Angliát? Bocs, hogy belevágok. Igen, tehát én nekem alapból ez volt az álmom, hogy itt kint éljek. Aztán sikerült, eddig sikerült. Most szerintem nektek mond valamit, hallgatóknak nem az, hogy Cisco. Na most én egy olyan tanfolyamra kapargatok össze, mert azért 3000 font a legolcsóbb. De ha elvégzem, akkor viszont 35 ezeres évi minimum fizetés. Ami meg viszont már nagyon jó, ha font a lebontva. Igen, forintban már annyira nem. De... Ja, igen. Fontba azért elfogadnám. Ha azt mondom neked, hogy a junior, aki még be se fejezte a tanfolyamot, de kell valamennyi gyakorlat neki, azokat veszik fel így. És a senior kap 50 és 70 között, azért akkor nagyot néztem. És úgy, hogy én ugye relatíve közel lakok a belvároshoz, Chelsea-be, azért akkor nagyot néztem, hogy még ráadásul ott is vannak úgymond egy köpetre a cégek. Ezt egyébként B-Turbótól rengeteget hallgattam, hogy borzasztóan jó, tehát teljesen mások az emberek kint, meg mit tudom. Tehát azóta nekem is az az álmom, hogy majd szépen lassan kihúzok innen. Ezt most, bocs, egy kicsit behúzom ezt a témát, mennyire vagytok rasszisták, mert egy mondás van itt Londonban, hogyha kint vagy Londonban, húzamosabb ideig rasszista leszel. Hát figyelj! Ezt én is hallottam egyébként, mert hogy annyira annyira tömény, tehát hogy például Londonban például csak angolok nincsenek, egyébként mindenki más. Tehát, hogy azt mondják, igen, hogy egyszerűen olyan... Nekem is volt például érdekes Hollandiában egy ilyen érzésem, hogy voltunk olyan városnegyedekben, hogy fú, mondom, ez én ha valaki, én nem vagyok rasszista, ezt bárki megmondhatja rólam, abszolút anti minden szinten, de hogy rendesen már ott paráztam, hogy nem tudom, az... Nyilván ugye én nekem ez nagyon szokatlan, hogy kimegyek és csak arabokat látok. Furra, de tényleg. Hát de nem is ez a legvicces, hanem mondjuk bemész a boltba, és akkor mondjuk elejtesz egy magyar szót, és az arab megszólal, hogy Magyar? Tényleg? De miért? De honnét ilyen, tudja? Mert ugye én használok ilyet, hogy Western Union, azt gondolom nektek minden. Persze, ez a pénz, igen. Igen, igen, és akkor megjelöl, mondtam, hogy kérnék egy papírt, és akkor megkérdezte, hogy Magyar? És akkor mondja, hogy Polak? Mondom, Magyar. Magyar. Jó, akkor neked drágább lesz a ver. Másik, amit mondani akartam, ugye, hogy itt kint láttam olyan reklámokat, hogy visszatérve az e-sportsra, hogy tehát szabályosan reklámozták a Dotát a metrón. És azért azon leesett az állam. Hát kérlek szépen az egyik legjobb reklámkampányt a izé nyerte meg, az Ellen Wake a reklámával, ami persze Magyarországon labdába se rúg. Miért? Mi volt annak az? Olyan volt, hogy ilyen volt egy lámpa fent, ilyen hatalmas nagy csíktábla volt, és este, mikor kivilágítodott a lámpa, akkor ott állt a faszid, az reggel nem látszódott. De jó, ez tök. Tehát az ilyen, az nagyon, és oda volt a jobblentre, azért még a feketén is látszott, hogy Ellen Wake. Tehát... Az ilyen nekem célzott reklám, akkor azért a kedvence még mindig a izé volt a National Geographicon, a dübörögjön az acél. Tehát az... Amúgy kajak, ez az egyetlen játékreklám, amit Magyarországon láttam. Jó. Én láttam Saints Row 4-et, a 4-es 6-oson, de semmi több. Viszont elérkeztünk a mai adás végére. Nagyon köszi mindenkinek. És hát köszönjük akkor, hogy így így többen becsatlakoztatok, és akkor kérdéseket is tettetek föl, vagy hát beszálltatok a beszélgetésbe. Hát tulajdonképpen Alex vetette egyébként föl, hogy most is legyen ilyen. Én kicsit... Nekem köszönheti! Én kicsit, megmondom őszintén, tartottam tőle abból a szempontból, hogy nem-e viszi el nagyon randomba a műsor, de talán nem mondom, hogy mindig, de egyes esetekben ez azért így indokolt lehet, hogy az utolsó fél órában így hozzá, vagy egy órában hozzá lehet szólogatni, nem? Mert hogy ez így akkor full interaktív történet. Kicsit beszálltok annyiba, hogy Ryannek azt hadd mondjam már el, hogy köszi szépen, mert 3 év volt HDTV-t. És a végén Ryan. Tehát azért itt figyel a gépem, mert szerintem egy shift és egy delete hatalmat. Nem, mással meg. Nem a Breaking Bad-et nézte, hanem a Breaking Good-ot. Igen. Hát Ryan, ezt most tudod, tehát ez durvább. Tehát most már nem Krefferről fognak leiratkozni, hanem róla. Igen. Amúgy ezek olyan jó, hogy ezek így megmaradnak. Tehát az orbitális spoiler. The Orbit spoiler. Csak itt a podcastben. Nem, ahogy ez direkt véletlen, hát... Kedvelsz egy sorozatot? Előre megfontolt jogodás volt. Tehát amikor hallottad, hogy mi a kérdés, tudtad, mit kell válaszolni. Igen, gyorsan reagáltam és... Egyébként, ha kéne csinálni egy ilyen spotot a podcastnek, akkor kb. Így hangozna. Sorozatfüggő vagy? Nem tudsz róla lekattanni? Ryan megoldja! Az összes jó sorozatot leszpoilerozza! Miért csak köszi, Kaveri? Mert most már jön a szóval Alexnak köszönhetjük, hogy Ryan bespoilerezett. Jújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjúj időköz beküldeném Ryan, úgy Isten igazából. Egyébként igen, Ryan, te vagy a gyógyír a sorozat függőknek, tehát hogy így bemész és csak így hinted az igét. Breaking Bad utolsó epizód. Vizét, Heroes, Lost. Az semmi nincs, és ott semmi, csak egy lyuk. Tudod, és akkor... az az egész sziget egy hazugság. Szökés, a végén sikerül. Itt tudom én. Wilson meghal. De halálosabb birambannak, ha leszpoilerezed az utolsó részét, megemelem a kalapomat. De egyébként vannak olyan, aminek nem lehet leszpoilerezni, tehát... A Dead Walkingot se tudnád leszpoilerezni, mert mindig valaki meghal. Azt meg ne spoilerezzétek, mert abból itt van az összes eddigi megjelent full HD-ri. Jó, azt könyörgöm. Akkor nem mondom el, hogy a harmadik évadban... Figyelj, megmondjam, hogy... hogy a kovboly hol hal meg? Anális majálisban, nem akarsz részesülni. Igen. Megmondjam, hogy a kovboly a negyedik évad melyik epizódjában hal meg. Nem, egyébként nem láttam, szóval lövésem nincsen. Na jól van, akkor lelövöm. Köszi, hogy itt voltatok. Sziasztok. Köszi. Hello, hello. Sziasztok, és elnézést.